NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Italië staat met 90% van de stemmen geteld het rechtse blok onder leiding van de radicaal-rechtse Giorgia Meloni op winst bij de parlementsverkiezingen. Meloni's eigen partij Fratelli d'Italia staat op 26%. En daarmee zou ze de eerste vrouwelijke premier van Italië worden. In de Filipijnen zijn door orkaan Noru minstens 5 doden gevallen. Het gaat om reddingswerkers die omkwamen in een provincie boven Manila. De orkaan kwam gisteren aan land en dat veroorzaakte overstromingen. Zeker 74.000 mensen zijn geëvacueerd. Zo'n 2,5 miljoen mensen in de Filipijnen zitten zonder stroom. Asielzoekers die na 10 september Nederland zijn binnengekomen worden sneller geholpen dan mensen die daarvoor het land binnenkwamen, meldt RTV Noord. Mensen die eerder aankwamen wachten soms weken, terwijl mensen die sinds 10 september worden opgevangen in Zoutkamp zich vaak al na 5 dagen kunnen aanmelden in Ter Apel. Het COA zegt er alles aan te doen om de ongelijke wachtrij weg te werken. En er kan in Nederland binnen een paar jaar een tekort aan drinkwater ontstaan. Daarvoor waarschuwen 10 waterbedrijven in een rapport. Het watersysteem loopt tegen de grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende vraag door de bevolkingsgroei. De waterbedrijven pleiten voor maatregelen en meer urgentie bij de politiek. Het weer dan bewolkt, de komende uren ook veel regen. Langs de kust kan het daarbij flink gaan waaien. Vanmiddag af en toe zon, maar ook weer buien bij een graad of 13. Ook morgen hooguit 13 graden en geregeld buien. ANWB Verkeersinformatie. De files van de ochtendspits lossen nu heel vlug op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam blijft nog wel even de weg dicht tussen Stroe en Voorthuizen door een vrachtwagenongeluk, namelijk tot 1 uur vanmiddag waarschijnlijk. Omrijden is geboden via Arnhem en Ede via de A50, A12 en de A30. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat nog 10 kilometer file tussen Knoop het Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. De vertraging is een kwartier. En op de A27 Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond, 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Moeten alle Europese alarmbellen afgaan nu een extreemrechtse partij de Italiaanse verkiezingen heeft gewonnen? Of moeten we accepteren dat de Italianen hebben gekozen voor een partij die anti-migranten, anti-abortus en anti-homohuwelijk is? Want de radicaalrechtse Giorgia Meloni, u hoorde het in het nieuws, heeft de overwinning opgeëist in de Italiaanse verkiezingen. En de vraag is wat dit betekent voor de stabiliteit in Europa, maar ook voor onze normen en waarden. Daarom is vanochtend de stelling: de overwinning voor radicaalrechts in Italië is zorgwekkend voor Europa. Spraakmaker vanochtend is acteur Remy Sambo. Goedemorgen, Remy. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Jij bent ambassadeur van de Pride. Ja, weten wij van deze mevrouw Meloni dat ze niet heel erg, nou, laat ik het mild uitdrukken, homovriendelijk is? Nee. LHBT'ers vrezen dat voor hen de klok wordt stilgezet of misschien wel teruggedraaid. Ja, zeker. Kijk jij ook met zorgen naar deze ontwikkeling? Jazeker. Het is vooral wat ik me vooral zorgen over maak, is dat zij verbindend wil werken. En dan denk ik, ja, met wie dan? Weet je wel, als je dan bepaalde mensen gewoon afstoot, hoe ga je dat dan doen? En ik vind het echt 100 jaar terug in de tijd. Ja. En wat vind je ervan dat de Italianen massaal op haar gestemd hebben? Want deze mevrouw is 1, maar de kiezer heeft gesproken. Ik vind dat je wel de kiezer moet respecteren. Het klinkt raar, maar als Italië dit wil, dan is dat gewoon wat ze ook verdienen, om het maar zo te zeggen. Ja. Maar binnen het Europese stelsel, dat vind ik wel een lastig ding. Ja, het is natuurlijk een prominent EU-lid waar dit zich zo op deze manier ontwikkelt. Voor het Mediaforum is hier alvast Wilmermoet Boersema. Goedemorgen. Goedemorgen. Adjunct hoofdredacteur bij Trouw. Voor jou niet echt een verrassing, deze verkiezingsuitslag. Hè? We zagen het ook een beetje aankomen. Rechts is ook niet als blok gegroeid. Dus in die zin heeft zij wel gewonnen, maar haar mogelijke regeringspartners weer niet. Ja. Dus dat maakt ook de vorming van een regering misschien moeilijk met 2 verliezers. Ja, het is ook jammer dat de mogelijk eerste vrouwelijke premier van Italië dan deze opvattingen hulde. Ja, ze gaat zich niet heel hard maken voor de vrouwenzaak. Met een persoonlijke nood. Ja. Natuurlijk is er ook nog wel het gevaar dat het voor meer instabiliteit in Europa ook zelfs gaat zorgen, wellicht. Deel ik die zorgen over vooral de nadruk op nationale identiteit en de traditionele gezin. Maar ook de aanvallen op LHBTI-gemeenschap. En daar zie je ook die ontwikkeling hebben we ook in Polen gezien eerder en Orbán. Ja. En dat heeft eigenlijk nooit nooit stabiliserend. Zweden, ja, heeft een rechtse regering inmiddels. Nooit stabiliserend gewerkt in Europa. Dat zorgt voor hele grote spanningen, zeker met zo'n groot land als Italië. Maar tegelijkertijd zou Europa ook, en dat is het ook omdat het een economische gemeenschap, ook stabiliserend kunnen werken. Omdat Italië zo afhankelijk is van Europa. Ja, precies. Dan heeft een soort dempend effect bijna. Dat ze zo ingemangeld of ingeklemd zitten in dat Europa ook weer. De stelling is vanochtend: de overwinning voor radicaal rechts in Italië is zorgwekkend voor Europa. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Wordt een Donald Trump van Italië genoemd. Meloni's partij Fratelli d'Italia heeft fascistische wortels. Dat is zorgelijk, het is onversneden rechts. Twee maanden na de val van de regering Draghi stevend Italië af op een van de meest rechtse regeringen sinds de Tweede Wereldoorlog. Mogelijk dat ze eenzelfde soort koers als Orbán in Hongarije gaat voeren. Meloni heeft zich uitgesproken tegen abortus, tegen euthanasie en tegen het homohuwelijk. Ook altijd wel anti-EU geweest, nu ineens niet. Het spannende zal vooral de ruzie of de niet-ruzies met de Europese Unie worden. Nella speranza. Ja, journalist Gabriella Ader is zelf Italiaans, mocht ook stemmen voor deze verkiezingen. Goedemorgen, Gabriella. Hi, goedemorgen. Wat heb jij gestemd? Ik heb een linkse partij gestemd, Partito Democratico. Maar ik moet zeggen dat mijn moeder is Italiaans, hoor. Ik ben Nederlands half Italiaans. Ja, oké, ja. Maar je mag wel stemmen dus. Ja, klopt, ja. Dus, voor jou en je familie, hoe is deze uitslag ontvangen? Nou, vanochtend toen werd ik wakker, want ik sliep al gisteravond. En toen zag ik een pushbericht van de NOS en ik heb meteen mijn moeder gebeld. Mm-hmm. Van, oh, heb je het gehoord? Heb je het al gelezen? En mijn moeder die zei, ik durfde zelf nog niet eens te kijken. Dus ze zijn helaas is het toch werkelijkheid geworden. Dus dat zegt wel iets over het sentiment. Ja. Even, als we even kijken naar dat sentiment, hè? En ook bij mensen van jouw leeftijd, de wat jongeren, zeg maar, die wat jongere kiezer ook. Waar komt dat, die rechtse voorkeur toch vandaan bij Italianen? Hoe zit dat? Nou, ik weet niet of rechts zo'n enorme voorkeur heeft. Ik vrees dat er gewoon niet zo heel veel te bieden is door links. En ik denk dat het daar misgaat. En dat is eigenlijk al iets wat je al jaren hoort. Mijn zus heeft haar eindscriptie geschreven hierover, onder andere. Ja. Het probleem is dat er gewoon heel weinig... Dat links gewoon veel te weinig te bieden heeft. Ja, maar rechts komt nou ook niet echt met oplossingen de laatste jaren. Ik bedoel, het is geen toonbeeld van stabiliteit. De Italiaanse regeringen die we hebben gehad de afgelopen decennia. Klopt, maar ze komen wel veel meer met... tenminste in de ogen van de Italianen, veel meer met oplossingen die misschien zouden kunnen werken. Ze hebben altijd een heel sterke koers die ze willen varen. Ze zijn heel duidelijk aanwezig. En ze hangen ook meer naar elkaar toe. Dus dat betekent dat het voor Italianen misschien toch net wel aanlokkelijker is. Ja, nou is het zo dat die verrechtsing in Italië is niet van gisteren. Hadden we al een beetje geconstateerd. Hè? Is het eigenlijk iets om ons zorgen over te maken dan? Dat vind ik lastig om daar iets over te zeggen. Kijk, in die zin, ik maak me daar wel zorgen om. Maar ik zit misschien ook in een bepaalde bubbel en ik heb bepaalde ideeën over wat ik belangrijk vind in het leven. Maar wat ik wel zie, en dat vind ik wel een beetje zorgwekkend, is dat veel jongeren in Italië, dus dan heb ik het over mijn neven, nichten, mijn vrienden, daar had ik van het weekend veel contact mee. Ja. En die vinden dit wel heel zorgwekkend. Ja. En elke keer, of het nou bij lokale verkiezingen is, regionale of zoals nu dus ook nationale verkiezingen, weet ik dat zij van mijn leeftijd toch stemmen op linkse partijen of op in ieder geval partijen die een ander geluid laten horen dan rechts. En zij voelen zich niet gehoord. Nee. Maar wie stemmen er dan wel op rechts? Wie zijn dat? Ja, goede vraag. Dat vraag ik me dus ook af. Ja, ik heb wel een idee, ook als ik kijk naar mijn eigen familie. Ik bedoel, dat zullen wel mensen zijn die, als ik kijk naar mijn tantes, die zijn gelovig. Die maken zich zorgen over de maatschappij, over waar het allemaal naartoe gaat. Ja. De kerk is heel erg belangrijk. Ja, ik kan me voorstellen dat zij erop stemmen. Ja. Is die rechtse stem dan vooral een stem vanuit een bepaalde onzekerheid? Angst voor de toekomst? Tuurlijk. Ja. Tuurlijk, maar dat zie je niet alleen in Italië, dat zie je overal in Europa natuurlijk. Zeker, ja, in meerdere landen, ja. Goed, Gabriella, dankjewel. Tot zover. Bert Corlijn, goedemorgen. Goedemorgen. Senior econoom bij de ING, gespecialiseerd in internationale economie. Ja, als we dan even kijken naar de economische kant van de zaak. Hè. Nou weten we dat Italië krijgt zo'n 200 miljard euro coronasteun. Mevrouw van Fratelli d'Italia, Meloni heeft al aangekondigd dat ze zich gematigd gaat opstellen richting Europa. Dat is puur vanuit een soort van praktische afweging, toch? Nou, dat is natuurlijk heel erg uit zelfbelang, inderdaad. Ja. Het gaat om zulke grote bedragen dat er eigenlijk, ja, er hangt gewoon een enorme Brusselse wortel voor de Italiaanse regering die er nu aankomt. Binnen Italië lijkt het toch ook brede steun te zijn dat dat in ieder geval binnengehaald moet worden. Ja, nou hoorde ik vanochtend in het Radio 1-journaal ook een historicus zeggen, Italiaanse geschiedenis-expert, dat ja, op rechts, daar zijn zij veel stemmen gepakt van andere rechtse partijen, zoals de Lega en Forza Italia. En zeg maar onderling, tussen die partijen kan dat nog wel eens heel erg spannend worden en leiden tot een vrij instabiele rechtse regering. Wat dan weer gevolgen heeft voor die Europese steun wellicht. Want die andere partijen denken daar wat anders over. Over je gematigd opstellen richting Europa. Is dat een bron van zorg? Nou, tot op zekere hoogte. De vraag is inderdaad heel erg wat voor mensen er nu bijvoorbeeld neergezet gaan worden op de sleutelposities die voor de economie belangrijk zijn. Denk aan het ministerie van Financiën. Daar zal nu de komende tijd erg naar gekeken worden. Ja. Wie daarvoor neergezet worden, is dat een beetje een betrouwbare, misschien een beetje technocratische persoon. Dan denk ik dat er vanuit Brussel toch ook wel gedacht zou worden. Ja, kijk, het lijkt er toch op dat zij hier mensen neer gaat zetten die de hervormingen uit wil laten voeren, die nodig zijn om het geld vanuit Brussel naar Rome te laten vloeien. Dus dat zou zorg weghalen. Ja, over het algemeen is het natuurlijk toch zo dat er altijd een beetje met zorg gekeken wordt naar de stabiliteit van Italiaanse regeringen. Ja. Dat is iets wat natuurlijk van alle tijden is. Zeker, hun track record is wat dat betreft niet heel erg gunstig. Nou is het een beetje een glazen bol natuurlijk. Maar maakt u zich zorgen over hoe ze het nu de winst gepakt is de komende maanden gaan doen? Even vanuit financieel-economisch aspect. Ja, precies. Nou, vanuit financieel-economische kant zie je toch eigenlijk dat nog wel meevalt. De verwachting is toch eigenlijk dat ze, omdat ze dat ook zo in de verkiezingen, in de campagne zo benoemd heeft, dat ze toch vooral binnen de Brusselse lijntjes zal blijven kleuren. Om in ieder geval het geld uit het EU-fonds binnen te halen. Het is dus een beetje afwachten vooral. Je ziet dat ook op beurzen wordt er vrij gematigd gereageerd. Een beetje afwachten om te zien of ze inderdaad die lijn vast gaat houden die ze in de campagne beloofd heeft. Ja. Of dat ze inderdaad toch meer zich tegen Brussel af zal zetten, ook op financieel-economisch vlak. En dan zal natuurlijk toch de zorg toenemen. Ja, en als we even bedenken dat Italië het land is met de één na grootste staatsschuld van Europa. Ik geloof dat alleen Griekenland er beroerder voor staat. Hoe zorgelijk is dat, deze verkiezingsuitslag in dat licht? Nou ja, kijk, het interessante is dat de vraag is, wat heeft meer impact op wat? En je ziet natuurlijk heel erg dat die staatsschuld drukt ook heel erg en geeft ook beperkingen voor wat een regering kan doen. Omdat financiële markten nu helemaal met een vergrootglas meekijken op wat deze Italiaanse regering gaat doen. En als die het niet aanstaat, dan zal je dat ook in rente zien die de Italiaanse regering moet gaan betalen, wat natuurlijk het beleid maken moeilijker maakt. Dus daar wordt ook erg gekeken vanuit Italië richting wat die staatsschuld nou eenmaal is wat het meebrengt aan zorg. Ja. En wat natuurlijk ook interessant is, dat zijn die hervormingen. Hè? Dat waren die voorwaarden voor die 200 miljard coronasteun. Die moesten er komen. Hoe staat dat er nu voor, denkt u? Ja, nou kijk, eigenlijk is het zo dat Draghi heeft dat heel netjes achtergelaten. Die heeft er een hoop uitgevoerd. Daar is het vinkje voor gezet. Het geld is daarvoor naar Rome toegekomen. Nu moeten de volgende hervormingen moeten gedaan worden. Nou, dan kan een volgende tranche van geld kan weer richting Rome gaan. Dus wat dat betreft, ja, is de noodzaak er wel voor deze regering om die hervormingen uit te blijven voeren, om ook geld te krijgen vanuit Brussel. Ja. Daardoor dus toch vooral ook wel de verwachting dat er zeker in die eerste maanden, waarin ook een nieuwe begroting opgesteld moet worden, het is een drukke tijd op financieel-economisch vlak voor deze regering, toch de verwachting dat ze wel binnen de lijntjes zullen blijven. Ja, precies. Oké, hartelijk dank. Bert Colijn, senior econoom bij de ING, gespecialiseerd in internationale economie. Thijs Reuten, goedemorgen. Goedemorgen. PvdA, Europarlementariër. Bent u erg geschrokken van de uitslag? Nou ja, dat is natuurlijk niet vrolijk, hè, als je progressief en links bent, hè, om deze uitslag te zien. Nee. En waar zit voor u de grootste zorg als PvdA-Europarlementariër? Nou ja, kijk, waar ik bezorgd over ben, is dat je ook al in Italië, hoorde je dat gisteravond ook al, hè, de normalisering van extreem rechts. Hè, en ook links en rechts in Europa hoor je dat wel. Hè, van nou ja, misschien moeten we toch maar kijken. Het zal wel meevallen. En dat hebben we natuurlijk eerder gehoord. Hongarije, Polen, Slovenië. Dus ik denk dat we niet nu meteen in paniek moeten schieten, maar wel heel kritisch zijn op wat deze regering nu gaat doen. Ja, kritisch op zijn. U zegt zelf al inderdaad Hongarije en Polen. We hebben het over een Europees land, waar Europa dat ook staat voor bepaalde... Nou, daar komt die normen en waarden, toch? Hè? Dat hebben zeker. We ook met elkaar afgesproken, behalve die economische stabiliteit en elkaar daarin helpen. Is dat zorgelijk? Want dit is een partij of een mevrouw die is anti-homohuwelijk, anti-migranten, die wil ze gaan tegenhouden op zee. Dat zijn toch zaken die niet heel erg rooskleurig en gunstig stemmen, lijkt mij. En ze heeft heel veel dingen ingeslikt in de campagnetijd, omdat ze natuurlijk ook een klein beetje... fatsoenlijk wilde overkomen. Maar het is natuurlijk een heel fascistische partij. Daar moeten we gewoon helder over zijn. Met inderdaad standpunten over homorechten, over abortus... Die niet passen bij de waarden van Europa. Dus daar zullen we kritisch op moeten zijn. Maar die normalisering en ook het feit dat we het nu hebben over een rechtse coalitie... centrumrechts wordt zelfs in Italië gezegd. Ja, dat is dit niet. Dit is echt een rechtse... partij waarbij ook Forza Italia, dus een extreemrechtse partij, aan een meerderheid gaat helpen. En ja, dat moeten we echt heel kritisch blijven volgen, want we hebben genoeg problemen met de rechtsstaat in Europa al. En we moeten leren van die andere landen dat we er op tijd bij moeten zijn, dat we meteen moeten reageren als dat gebeurt. En u had het net over de hervormingen al. Dat is belangrijk om te volgen. Maar dat gaat dus ook over die waarde van de rechtsstaat... waar we kritisch op moeten blijven. Ja, je moet er kritisch op blijven. Maar in gesprek gaan met betekent ook een vorm van normaliseren, toch? Nou ja, dus ze gaat natuurlijk die regering nu vormen. Dat zal de komende dagen en weken beslag krijgen. Dan zal ze ook naar Brussel komen. Mijn gevoel is, wacht nou niet bij de... bij de eerste problemen als het gaat om die fundamentele rechten... als het gaat om de afspraken en de wetgeving die we hebben over migratie... wacht dan niet en ga dan niet weer in gesprek en eindeloos praten. Want dan hebben we gezien in Hongarije waar dat toe leidt. Dan moet je meteen reageren. Niet paniekerig, maar gewoon met een ordelijke procedure... het land daarop aanspreken en zeggen... zo doen we dat niet in Europa. Ja, goed. Kritisch volgen dus. En ook kritisch bejegenen als dat nodig is. En op tijd. Zeker. Dat zijn eigenlijk uw woorden, Thijs Reutte, PvdA Europarlementariër. Hartelijk dank. Meneer of mevrouw Buitenkamp reageerde via onze app, via de NPO Radio 1-app. Mussolini heeft het niet gered om Europa klein te krijgen, zegt ze. Berlusconi ook niet. En deze dame met dezelfde fascistische roots krijgt dat ook niet voor elkaar. Weer een hoop Italiaans gebral van een land dat met het geld van de Europese Unie op de poten gehouden wordt. Het enige wat er gaat gebeuren is dat de Italiaanse bevolking nog armer wordt dan ze al waren. Ga ik naar Mirjam Frosi. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent geboren in Italië en momenteel CDA-raadslid in Eindhoven. Hoe heeft u deze verkiezingsuitslag ontvangen? Hoe is die bij u binnengekomen? Ja, het was geen verrassing, want wij wisten allemaal dat Meloni zou winnen met haar rechtse coalitiepartij. Ja. Ja, persoonlijk maak ik me wel goed flink zorgen, omdat Meloni heeft tot en met gisteren haar schapenkleding gedragen. Maar zij is heel duidelijk, zij is zeker voor een extreemrechtse... zij is van een extreemrechtse partij, dus ik maak me zorgen. Zij is euroceptisch. En dat is een grote contrast met Mario Draghi, die juist een beetje rust en stabiliteit bracht in Italië, wat het echt nodig is. Ja, met een regering van eenheid, hè, met eigenlijk alle partijen, behalve mevrouw Fratelli dus, die dat weer de gelegenheid gaf om heel erg oppositie te voeren tegen die regering. Waar zit u grootste angst als het gaat om de nabije toekomst in Italië? Ja, er zijn heel veel maatschappelijke uitdagingen. De vergrijzing is gigantisch. Ja. Er is geen democratische groei. Dus er zijn steeds minder kinderen die geboren worden. De verschillen tussen Zuid en Noord, de kloven, arm en rijk. En natuurlijk de geopolitieke, de grotere problemen, de energiearmoede, de transitie, klimaatverandering. Ja. Die zijn hele belangrijke problemen die de Italianen moeten oplossen met een stabiele regering. En daar maak ik me zorgen. Maar ook ethische kwesties, zoals abortus, homohuwelijk, de rechten van de LGBTI en... Dan gaan we echt terug in 20 of 30 jaar in de tijd. Ja. Dan maak ik me echt zorgen voor mijn land en voor de Italianen. Ja. U maakt zich zorgen, dat hoor ik heel duidelijk. Aan de andere kant, de Italianen hebben wel op haar gestemd. Ze is de grootste. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dan zie je vaker dat de Italianen zoeken naar... naar een duidelijke taal. En dat was echt een goede campaigner. Zij spraken de taal van het volk. En zij kwam met concrete oplossingen. Zoals wij stoppen alle immigranten. Wij laten ze niet meer binnenkomen. En op zich, de Italianen, en als je ziet de situatie in Lampedusa in de laatste jaren... Mm-hmm. hebben van Europa geen sterke signaal gehoord... En dan grijpt ze in. Ja. Dus deze maatschappelijke problemen geven de kans aan de opportunistische en populistische partijen om in te grijpen. Maar ze heeft, zoals ik dat zei, gematigde tonen gebruikt. En ik hoop dat zij meer een nieuwe toucher, high role lady zal worden, in plaats van een fascistische premier. Ja. U maakt zich dus ook zorgen over de rechten van LHBT'ers... Hè, en het homohuwelijk waar ze tegen is natuurlijk. Zien we daar ook nog de invloed van de katholieke kerk in Italië? Heel nadrukkelijk bij de Italianen, bij de stemmers? Absoluut. Dit is wat in Nederland niet bestaat. Hè. De katholieke kerk heeft een gigantische invloed. En met name als wij over ethische vraagstukken hebben. Mm. De katholieke kerk, de Vaticaanstaat, is in Italië. Dus, en wat Papa Francesco zegt, is natuurlijk goud. Nou, dat heeft wel invloed, maar... in dit geval een beetje minder, want Papa Francesco praat over solidariteit, over mensen helpen, immigranten wel helpen. Dus dat is zeker aanwezig. Dus ja. De katholieke kerk staat... Ja, precies. Het effect daarvan. Mirjam Froosi, hartelijk dank. Laurens Dassen, Kamerlid voor Volt, goedemorgen. Goedemorgen. Al contact gehad met de Italiaanse collega's? We hebben zeker contact en we zijn nu aan het kijken van wat de precieze uitslagen zijn en wat die betekenen. En de eerste reacties in ieder geval die ik vanuit Italië heb gekregen zijn dat ze toch teleurgesteld zijn, zich zorgen maken, maar dat ze dit ook zagen aankomen. Dus dat lag natuurlijk in de lijn van de verwachting. Ja. Waarom moeten wij ons hier in Nederland eigenlijk druk maken over deze verkiezingsuitslag? Nou, omdat we met elkaar voor gigantische uitdagingen staan. Als het nou gaat om klimaat, maar ook als het gaat om asiel. Mm-hmm. Als het gaat om de energiecrisis, de koopkracht die eraan komt. We hebben Rusland op dit moment die Oekraïne probeert over te nemen. Kortom, enorme uitdagingen die we als Europa gezamenlijk moeten aanpakken. Ja. En als er dan een regering in Italië komt die toch een beleid dreigt te voeren van Italië eerst... met meer een blik op verwijdering van elkaar in plaats van samen die uitdagingen aanpakken... Ja, dan is dat iets waar wij ons ook zorgen over moeten maken. Ja, maar goed, we weten ook dat Italië enorm afhankelijk is als het gaat om financiële steun. Hè, 200 miljard coronasteun, om het nog maar eens te roepen. Dat maakt ze toch eigenlijk ook wel een beetje zo afhankelijk dat ze wel twee keer zullen nadenken voordat ze een grote broek aantrekken. Nou, het is zeker te hopen dat ze daar goed over zullen nadenken. Hè. Kijk, Meloni heeft natuurlijk eerder al een paar keer aangegeven dat ze vindt dat Orbán eigenlijk alle rechten heeft die hij heeft, omdat hij verkozen is. Nou, ik denk dat we daar in Europa toch heel anders naar kijken. Maar terecht dat je zegt van Italië heeft er ook niks aan om de Europese Unie of de Verenigde Staten, hè, want die hebben we natuurlijk ook op dit moment hard nodig met de oorlog in Oekraïne, mm-hmm. om die tegen het harnas in te jagen. Dus laten we inderdaad hopen dat zij ook beseffen dat dat noodzakelijk is. En veel Italianen willen dat ook. Hè? Dus ze hebben nu inderdaad op Meloni gestemd. Ja. Of in ieder geval een gedeelte van de Italianen. Dat is ook natuurlijk omdat ze frustraties hebben over de Italiaanse politiek die de afgelopen 30 jaar niet tot de goede oplossingen is gekomen. En dan is er nu iemand die eigenlijk een oplossing presenteert die vrij makkelijk is. Maar heel veel Italianen beseffen zich heel goed en willen ook graag onderdeel zijn van die Europese Unie, van dat NAVO-bondgenootschap. En daar zal Meloni toch ook echt wel rekening mee moeten houden. Ja, er zijn eigenlijk twee aspecten, hè, vanuit Europees perspectief dan gezien, in deze, aan deze uitslag en aan wat er gebeurt in Italië. Namelijk, je hebt enerzijds het economische verhaal en dat een stabiele regering in Italië belangrijk is. Aan de andere kant is dit een prominent Europees EU-lid. En we hebben ook nog zoiets als een soort van normen- en waardestelsel in Europa. Een aantal afspraken over een aantal principiële zaken. Hoe moeten we ons daartoe verhouden dan eigenlijk op dit moment? Nou, ik denk dat het vooral het tweede gedeelte, hè, onze waardegemeenschap in Europa, ja, die onder druk staat in Hongarije, in Polen, in Zweden, in Italië, waar nu toch ook uitspraken worden gedaan. Ja, dat is wel iets waar we ons voor moeten uit blijven spreken en waar we ook op tijd moeten ingrijpen. Dus als het gaat om de rechtsstaat, als het gaat om waarden en mensenrechten, want Meloni zegt, nou, ik ga asielzoekers gewoon terugduwen. Ja, daar moeten we wel met Europa ons op tijd voor uitspreken dat we niet in een situatie komen zoals we nu in Hongarije zitten. Dat we het maar elke keer vooruit laten komen. Ja. Nou, Thijs Reuter van de PvdA zei het net ook, hè, we moeten het kritisch volgen, we moeten ons uitspreken. Maar goed, het zijn allemaal democratische processen die deze rechtse figuren in het zadel hebben geholpen. Dus hoe moeten we ons daar nou toe verhouden, behalve kritisch zijn? Nou, ik denk ook dat de Europese Unie moet gaan leveren om te zorgen dat er oplossingen komen. We zitten nu met elkaar in hele grote uitdagingen. De klimaatcrisis, de energiecrisis, de koopkracht die eraan komt. Als we als Europa een geopolitiek verband willen zijn wat op dat niveau veiligheid kan brengen, dan moeten we ook zorgen voor individuele veiligheid. En dat is ook deels bestaanszekerheid. Dat is natuurlijk ook waar de Italianen op dit moment mee worstelen. Dus ik denk ook dat daar een rol zit voor de Europese Unie om te zorgen dat we die oplossingen voor die 21e-eeuwse uitdagingen, dat we die gaan leveren. Ja, en wat is die uitdaging dan precies? Maakt iets concreet? Nou, de uitdaging bijvoorbeeld pak het klimaat. Ik bedoel, deze zomer stond de Po in Italië stond ook droog. Dat is de gevolgen voor de boeren daar en voor de mensen daar zijn ook gigantisch. Die oplossingen moeten nu wel gaan komen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de koopkracht. In heel Europa stijgt die op dit moment. Daar moeten we wel met een gezamenlijke oplossing voor komen om te waarborgen dat we die koopkracht tegen kunnen gaan. En dat we dus in deze situatie, waarin we natuurlijk met een oorlog te maken hebben, mensen ook meenemen in dat verhaal. Ja. Oké, Laurens Dassen van Volt, hartelijk dank voor deze bijdrage. De stelling vanochtend, dus de overwinning van radicaal rechts in Italië is zorgwekkend voor Europa. Wilmoet Boersema, we hebben het nou een beetje de mensen horen voorbij komen het afgelopen half uur. Wat is jouw conclusie? Conclusie? Lastig, maar alert blijven. Alert blijven. Ja. Ja, en kritisch blijven volgen. Hè? Daar zit het toch wel een beetje, geloof ik, als ik zo de reacties op een rij hoor. Goed, tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, de overwinning voor radicaal rechts in Italië is zorgwekkend voor Europa. De discussie gaat natuurlijk verder in onze spraakmakers-community. Veel communityleden zeggen dat het een democratische uitslag is en maken zich niet direct zorgen. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakers@kro-ncv.nl. Je wil als organisatie digitaliseren. Investeer je in standaardoplossingen, in maatwerk of in een combinatie van beide? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Ga naar kpmg.nl. Net als je denkt dat je omkomt in het papierwerk, ga je fluitend je werkdag tegemoet. Daar heb je de IT-consultants van Incentro voor nodig. Want die automatiseren het werk, zodat jij je kunt focussen op wat jouw baan echt leuk maakt. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Ook automatiseren? Kijk op incentro.com. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. In een land bomvol kastelen en kloosters. Stoere krijgers met dolken en zwaarden. Vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid, vetus, vage vuur. De middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. Bij Pearl weten we, veilig onderweg begint met scherp zicht. Zeker nu de zon vaak lager staat, is de zonnebril essentieel. Daarom profiteer je nu van 3 voor 1. Koop een bril, krijg de tweede bril gratis en geef een derde bril cadeau. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Als ondernemende webshop wil je natuurlijk je grenzen verleggen. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo bespaar je tijd en zet je jouw webshop op de kaart. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. je rijden op de wind. Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Files aan de buitengrenzen van Rusland. TikTok-beelden van demonstraties in verschillende Russische steden. Hoe moeten we de beelden van de controversiële mobilisatie in Rusland beoordelen? Nu eerst, Nederlandse wetenschappers moeten beter samenwerken als er nog een keer een pandemie komt. Daarover meer in het NOS Journaal met Dorald Megens. Dat staat in een adviesrapport van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, de KNAW. Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat niet alleen gebruik wordt gemaakt van de kennis van epidemiologen en virologen, maar ook van bijvoorbeeld psychologen, ethici en juristen. Verder concludeert de KNAW dat de wetenschappers hun kennis beter met elkaar moeten delen, omdat samenwerken in de coronacrisis vaak lastig bleek. Asielzoekers die na 10 september in Nederland zijn aangekomen worden sneller geholpen dan mensen die daarvoor het land binnenkwamen. Asielzoekers die hier al een tijd zijn moeten vaak nog weken wachten voordat de aanmeldprocedure kan beginnen, terwijl mensen die worden opgevangen in Zoutkamp zich al vaak na 5 dagen kunnen aanmelden in Ter Apel. Er is dus ongelijkheid tussen groepen, vertelt deze verslaggever van RTV Noord. Die asielzoekers die voor 10 september, daarvan is gezegd, die vallen onder het oude systeem. Die zitten verspreid over heel Nederland. De mensen die dus na 10 september naar Nederland komen, die vallen onder wat een sneller systeem. Maar goed, de mensen die dus voor 10 september naar Nederland zijn gekomen, ja, die moeten dus een aantal weken wachten op inschrijven. De radicaal-rechtse Giorgia Meloni heeft de overwinning opgeëist bij de Italiaanse verkiezingen. Haar partij krijgt volgens exit polls ongeveer 1/4 van de stemmen. Het rechtse blok, waar haar partij deel van uitmaakt, heeft waarschijnlijk genoeg stemmen voor een meerderheid. In het centrum van Doorn woedt sinds vannacht brand in een bakkerij. Het is volgens de brandweer te gevaarlijk om het pand binnen te gaan, waardoor blussen alleen van buitenaf gebeurt. Ook het pand naast de bakkerij in Doorn is ontruimd. Orkaan Noru heeft in de Filipijnen aan zeker 5 reddingswerkers het leven gekost. Tot nu toe zijn zeker 74.000 mensen geëvacueerd. Er zitten zo'n 2,5 miljoen mensen zonder stroom. Als Nederland niet snel maatregelen neemt, kan er binnen een paar jaar een tekort aan drinkwater ontstaan. Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen vanwege de toenemende vraag naar water door de bevolkingsgroei. De waterbedrijven pleiten voor maatregelen. Anders komen de 900.000 huizen die het kabinet wil bouwen in gevaar, zegt de directeur van de Vereniging van Waterbedrijven. Zouden niets liever dan die 900.000 woningen tijdig van drinkwater voorzien. Maar we hebben al eerder gezegd tegen minister De Jonge, als we niet geholpen worden, is het niet zeker dat ons dat gaat lukken. Sterker, zoals het nu gaat, gaat ons dat niet lukken. De waterbedrijven maken zich ook zorgen over de kwaliteit van het drinkwater. Drinkwaterbronnen raken namelijk steeds meer vervuild door landbouw, industrie en huishoudens. De reddingsbrigade in Zeeland is bezorgd over het toenemend aantal kinderen dat niet verder komt dan zwemdiploma A. Dat is volgens de reddingswerkers niet genoeg om veilig in de zee te kunnen zwemmen. Met een A-diploma kun je prima zwemmen in een rustig zwembad, zegt een woordvoerder van de Dixhornbrigade in Middelburg. Maar voor zwemmen in zee heb je volgens haar minstens diploma C nodig en een goede zwemconditie. Vorig jaar verdronken er 80 mensen in Nederland. Het weer bewolkt, de komende uren veel regen. Langs de kust kan het daarbij ook flink waaien. Vanmiddag af en toe zon, maar afgewisseld door buien bij een graad of 13. En ook morgen hooguit 13 graden en geregeld buien. En de verkeersinformatie, Erwin de Hart. Ja, want A1 Apeldoorn richting Amersfoort, 4 kilometer file tussen Kootwijk en Stroe. De weg is helemaal dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. Onderzoek is gaande. En dat duurt ongeveer tot 1 uur vanmiddag. Tot die tijd kan het verkeer omrijden via Arnhem en Ede, via de A50, A12 en de A30. Ster. Moet je horen. Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. 2 cd's voor €12,99. Met een boek over Vincent van Gogh en Gustav Klimt. En een cd van het Nederlands Kamerkoor cadeau. Shop nu in de winkel of op aangenaamklassiek.nl. Nog steeds geen eten. Geen veiligheid. Geen toekomst. Steun het Rode Kruis om de inwoners van Syrië te helpen. Met voedsel, medische zorg en hulp om weer een eigen leven op te bouwen. Zie je het Rode Kruis, zie je hulp. Geef op Giro 6251 of ga naar rodekruis.nl. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde. Zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Vloerverwarming? Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Medewerkers met burn-out-klachten? Burnoutpoly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Beelden van demonstraties in Rusland worden gretig overgenomen. Maar willen we misschien te graag geloven dat er een kentering plaatsvindt in Rusland en de oorlog tegen Oekraïne? Vandaag in ons Mediaforum met aan tafel acteur Remy Sambo, Wendelmoet Boersma, adjunct hoofdredacteur van Trouw, en Arjan Snijders, mediajournalist en radiomaker. Maar eerst kijken we natuurlijk even naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Arjan, jouw mediamoment gaat over de hitlijsten, zoals de top 50 die op de radio onder druk staan. Ja, het is klein leed natuurlijk, maar toch moeten we er even bij stilstaan, want het valt kennelijk niemand op. Wat is er aan de hand? Nou ja, we hebben in Nederland al decennia heel veel verschillende hitparades op verschillende zenders gehad. Ja. Nou is vorige week in stilte op 3FM, de publieke popzender, de megatop 30 afgevoerd. Die was al in 1969 op de toen nog Hilversum 3 gestart. Hij heeft meerdere namen gekend, Nationale Hitparade, megatop 50. Maar hij was er wel altijd. Ja. Ja, zullen we even om in de stemming te komen? Even een stukje. Ja, proeven. Zeker. Ja. De hoogste nieuwe van de daverende 30. Muziket van 4 naar 1 in Nederland. Wat is dit? De Nationale Hitparade. Moet ik daar zeggen? Wat zijn de populairste tracks van dit moment? Wij zetten ze voor je op een rij in de meest actuele hitlijst van Nederland. Ja, ik zie grote glimlachen verschijnen bij iedereen. Dit is wel echt jeugdzitting. Ja, dit is wel echt heel erg, heel erg. En ook zoals het wordt ingesproken, heel goed gearticuleerd alles, weet je wel. Dat is echt. Ja, dat is belangrijk, hè? Ja, zat je ook met zo'n tape recordertje erbij? Ja, zeker. Ik had natuurlijk geen geld om platen te kopen. Nee. Dus ik zat met alles gewoon op te nemen op een cassettebandje. En dan toevallig kwam er dan iemand daar doorheen en denk je, oh nee, ik doe hem toch uit en dan gaat het liedje weer aan. Ja. Dus dat heb ik echt heel lang gedaan. Ja, dat was de kunst, hè? Net op pauze drukken voordat hij DJ dan ging praten. Zeker. Ja. Maar goed, even terug naar wat er aan de hand is. Nou, die lijst, die weliswaar meerdere namen heeft gekend, maar ook heel veel grote namen die hem gepresenteerd hebben. Je hoorde hier Felix Murders en Frits Spits bijvoorbeeld even langskomen. Ja, die is dus in stilte afgevoerd op 3FM, wat natuurlijk verdrietig is. Bovendien is het jammer dat je hebt de top 40, daar zit een stichting achter, maar het is gewoon een commerciële lijst. Het had wel wat dat daar een alternatief tegenover stond. Ja. En dan heb je nog Radio 538. Die heeft heel lang de top 40 uitgezonden. Maar 2 jaar geleden of 3 jaar geleden hebben ze hem laten vallen. Nou zit hij bij Q Music. Die hebben een eigen hitlijst ingesteld, de 538 top 50. Die wordt aankomende vrijdag voor de laatst op vrijdagmiddag uitgezonden en daarna naar het weekend gedegradeerd. Dus er is een deflatie van hitparades aan de gang. Is het een beetje achterhaald misschien? En dat denken we natuurlijk meteen aan Spotify ook. Ja, Ja, een beetje wel. Enerzijds omdat hitparades vroeger op verkoop waren gebaseerd en er is geen verkoop meer als criterium. Dus ja, wat heb je dan? Populariteitspolletjes of streamingcijfers? Dat heeft natuurlijk niet meer dezelfde waarde. Aan de andere kant, het blijft nog steeds leuk als jonge mensen naar iets kunnen luisteren waar een getalletje voor staat. We weten allemaal, de top 2000 is het meest beluisterde programma van het jaar. En alleen maar, die liedjes hoor je elke week wel op de radio, omdat er een getal voor staat en dat het dan belangrijker lijkt en blijkt. En iedereen heeft een moment, een paar jaar in zijn leven, meestal als ze tiener zijn, als ze jong zijn, het muziek heel belangrijk is en dan wil je zo'n hitparade volgen en dan weet je, dat heeft nummer 1 gestaan. Luisteren tieners van nu, ik heb geen idee hoor, eigenlijk nog steeds naar zo'n top 50, echt, een hele middag? Nou ja, of ze er een hele middag naar luisteren. Ik denk niet dat ze hem er meer voor aan gaan zetten. Ja. Maar op het moment dat mensen erin stappen en je hoort dat iets op 13 staat en je weet, dan komen er dus nog 12. Dan zit daar toch een kleine verleiding achter om de rest ook te willen horen. Maar is dat niet onze generatie? Volgens mij. Mijn kinderen niet hoor. Nee, echt de jonge generatie. Ook je zegt net de top 2000. Volgens mij zijn het alleen maar oudere mensen die daar naar luisteren. Nou, dat valt wel mee hoor. Dat is wel van 8 tot 80. Hè. Zo'n laatste week van het jaar, die verboert het wel. Dat is de slogan inderdaad. Ja, maar ik denk niet dat een 8-jarige gewoon. Ik weet niet. Maar als ik tegen mijn kinderen zeg de top 2000, dan kijken ze me laf en ongeïnteresseerd in de ogen. Zeker. Ja. Wel, dan moet ik weer even naar jouw mediamoment. Ja. Jij wil stilstaan bij het afscheid van Roger Federer van de tennis. Vrijdagavond speelde hij zijn laatste partij in de Lever Cup, hè, waar hij samen met zijn vriend en grootste concurrent natuurlijk, Rafael Nadal, een dubbelteam vormde. En het werd een emotioneel afscheid. Everybody's here. The girls, the boys. My wife's been so supportive. And she could have stopped me long, long time ago, but she didn't. She kept me going and allowed me to play, so it's amazing. Thank you. Je zit bijna mee te sniffen, hè? Ja. Nou, ik vond het echt een mooie sport-tv-geschiedenis. Want ik zat dat dus 's avonds laten kijken, eerst die wedstrijd. En ik dacht, blijf toch nog even hangen, want nu komt de speech nog. En nou, je hebt natuurlijk, daar zat een bank aan de kant. Ja. Dat was op zich al tennisgeschiedenis. Iconisch, hè, zeggen we dan. Zo'n wedstrijd waarbij hij dan gecoacht, Nadal en Federer gecoacht werden door Djokovic, noem het maar op, de andere grote en de coaches ook van het team. En toen kwam. Ja, en wat ik ook vooral mooi vond, dat die mannen dan allemaal ongegeneerd gingen huilen. We hoorden hier natuurlijk het bedankje aan zijn vrouw. Maar hij begon eigenlijk al meteen, toen hij het nog over zijn carrière had. En ik zat ook met een vriendin, die is helemaal Federer-fan, te appen. Die zei, nou komt het bedankje aan zijn vrouw nog. Wacht. Maar Nadal, die liet ook zijn tranen vrij lopen. En dan zie je toch dat zo'n man, die realiseert zich ook, die heeft dan die wedstrijd gespeeld. Het was ook heel mooi dat ze verloren. Hè? Want Federer heeft natuurlijk de carrière, is niet altijd succesvol verlopen. We hadden een mooi essay in de krant van Niels Postumus, die zei, de mooiste tennisser aller tijden is niet de meest succesvolste. En dat is juist zo mooi aan hem. Ja. Maar dat Nadal daar ook zat te huilen, omdat hij ook zich realiseerde van, dat zijn tijdperk misschien ook wel een beetje voorbij is hiermee. Zijn afscheid moet nog komen. Maar de man die hem beter maakte en die stopt. Dus ik vond het fascinerend om naar te kijken. Iconische foto, ook in het AD vandaag. Hè? Handjes vasthouden. Dat het allemaal kan. Mooi. Is de media-aandacht voor dit afscheid logisch, Arjan? Is het einde van een tijdperk? Ja, natuurlijk is dat logisch. En bovendien, als je wat je zegt met dit soort beelden, en dat, dan snap ik dat je daar vol mee uitpakt. Ja. Remy? Het was zo echt. Weet je? Zeker. Ze had niet geacteerd. Nee, niks. Weet je, zeker naar zijn vrouw toe. Ze had me al lang, ik had al lang kunnen stoppen. En zij heeft me gewoon. Ik vond het. Ja, het raakte me heel erg. Ja. Goed, gaan we naar Rusland. Want sinds Poetin de mobilisatie van de bevolking aankondigde, is het onrustig in het land. In tal van steden en dorpen vinden protesten plaats. Jonge Russen proberen massaal het land te verlaten, Wildermuth. Als oud-correspondent in Rusland, hoe duid jij deze ontwikkeling? Nou, het is fascinerend, want wat mij opviel bijvoorbeeld dit weekend was ook een bericht uit Dagestan. Dat is een provincie in het zuiden van Rusland, de Caucasus, de Caucasische Republiek. Waar natuurlijk ook in het verleden een decennia lange oorlog heeft gewoed in Tsjetsjenië, van het Russisch leger tegen Tsjetsjenië. En wat je ziet is dus dat met die mobilisatie dat vooral minderheden in Rusland de klos zijn, om het zo te zeggen. Daar wordt extra hard geworven. En daar waren dus ook dorpen die massaal, kun je niet zeggen, het zijn niet grote dorpen, maar echt verzet boden. Ja. En dat is denk ik ook wel een teken. Want als je dan die geschiedenis voorhoudt van het Kremlin, het centrum van de macht in Rusland, ook de eigen randen van het Rijk lang heeft onderdrukt, en dat daar dan dat verzet weer opkomt. Ja, dan denk je toch ook terug aan hoe bijvoorbeeld de Sovjet-Unie uiteindelijk barsten ging vertonen, omdat republieken het recht op eisten om voor hun eigen rechten, minderheden. Ja. En dan zie je het risico wat Poetin neemt met deze mobilisatie en de manier waarop het wordt uitgevoerd. Ja. Ja. Nou zien wij beelden van lange rijen Russen die weg willen. Wat zeggen deze beelden jou? Geef ze een goed beeld van de sfeer in het land ook echt weer? Of is dat wat wij vooral krijgen voorgeschoteld? Ik denk wel, kijk, deze mobilisatie van zoveel mensen die raakt voor het eerst in de oorlog breder, dus ook in de steden. Ja. Daar kun je natuurlijk ook cynisch over zijn. Van waarom gaan ze nu pas weg? Waarom is er niet eerder verzet geboden? En dat zie je ook in de reactie van sommige Europese landen. De Baltische Staten zeggen, wij erkennen die jonge mannen niet als vluchteling. Nee, we willen ze niet. Ik denk wel, wat ik het meest opmerkelijk vond, is dat er dus van binnenuit ook kritiek naar buiten kwam op de manier waarop het wordt uitgevoerd. Dus zo ruksigloos dat als er protesten zijn, je meteen op het politiebureau moet tekenen van hier zijn je mobilisatiepapieren. En eigenlijk meteen naar de kazerne werd afgevoerd. Ja. En dat daar ook bijvoorbeeld kritiek op kwam van de senaatvoorzitter. En dat is een vrouw, dat is een geharnaste vrouw, Matvienko, die al twee decennia met Poetin meeloopt en ook vanaf het begin. En als die dat dan zegt, dan denk je, het is een soort alles of niets. En dat zo wordt het van binnenuit ook gezien, van wat gebeurt hier? Ja. Het verrast hen ook. Want wij zien hier, Arjan Snijders, althans, die indruk begint wel te ontstaan. Hè? Dit komt als een boemerang terug eigenlijk naar Poetin, toch? Mm-hmm. Er is ook echt een kentering gaande. Denk jij dat dat ook dat klopt met de werkelijkheid of niet? Nou, ik bespeur wel een graagte bij de media om dit allemaal te willen berichten. Je bent natuurlijk coördinator nieuws geweest bij Beeld en Geluid. Ja, ja. Dus jij weet ook een beetje van, waar moet je op letten om te beoordelen of dit nieuws inderdaad ook echt klopt en reëel is? Ik zag al bijvoorbeeld vrij snel ook nepnieuws op dit terrein verschijnen. Oude video's van lange rijen auto's bij grenzen waar helemaal geen actuele beelden. Maar die werden wel aan dit nieuws gekoppeld. Meestal gaat dat nepnieuws niet zelden door Russische trollen zelf ingestoken over precies de tegenovergestelde boodschap. Maar dit was kennelijk een verhaal waar ook weer onduidelijkheid over moet bestaan. Hè? En als je maar veel nepnieuws verspreidt, dan weten mensen niet meer waar de waarheid ligt. Dus kennelijk moet dit een beetje ondergraven worden. Maar wij blijven toch dit verhaal breed brengen. Omdat media, we zijn denk ik een beetje op de hand van een beetje negatief nieuws over Poetin. Ja, ook wel logisch. Ja, ik snap dat voorbehoud dat je niet meteen moet juichen als je die eerste tekenen van, we zagen ook weer veel protestfoto's, overbelicht wordt. Dat klopt. Aan de andere kant is ook van tevoren gezegd dat op het moment dat hij meer mannen nodig zou hebben voor het leger. Ja. Dat moment werd al voorzien, hè, want hij heeft het gedaan met toch een magere oogst. En we zien dat op het slagveld ook terug. Ja. En dat is iets wat je, ondanks alle censuur, dat kan je niet verborgen houden als de oproepen voor mobilisatie in de bus vallen. En ook als bijvoorbeeld kisten terugkomen van gesneuvelden. En dat is ook in het verleden wel een motor geweest van verzet tegen een oorlog. En dan kan je zeggen van ze hadden ook in verzet moeten komen om hun Oekraïense medemens. Aan de andere kant, dit is reëel nu voor hun, omdat hun leven direct gevaar loopt. Ja. En dus ik denk dat dat wel ook iets is waar het Kremlin zich zorgen over kan maken. Precies. De protesten leidden in ieder geval tot ook een opvallend moment in het NOS-journaal. Correspondent Iris de Graaf interviewde iemand op straat en toen gebeurde het volgende. Goedemiddag. Zie je een interview? Zie je een interview? Просто так. Пройдемте с нами, девушка. Пойдемте, пойдемте. А как? Она ничего не делает? Je ziet het dus, we kunnen al niet eens Voxpops opnemen. We kunnen mensen al niet eens vragen stellen. Kom maar mee, we gaan haar volgen. We kunnen al niet eens vragen stellen zonder dat mensen direct worden opgepakt. De protesten zijn nog niet eens begonnen. Ze zegt alleen dat mensen bang zijn. En ze nemen haar direct mee naar het politiebusje. Ja, Wendemoen, dan kun je zeggen, we hebben het over beeldvorming hier aan tafel. Maar dit gebeurt gewoon wel open en bloot voor de camera. Ja. Hè, waar we zelf bij zijn. Ja. Ja, dat is denk ik ook de schaamteloosheid nu van het regime. Ja, wat we ook bij die protesten zien. Dat ze, of het nou oude vrouwen zijn, vrouwen, jongeren. Daar gaat gewoon de knuppel in. Ja. En dat is al langer aan de gang. Ja, dat voorbehoud wordt al niet meer gemaakt. Als je het hebt over dat hoeven ze niet te verbergen. Op een bepaalde manier over willen komen als autoriteiten. Ja. Ander onderwerp dat ik met jullie wil bespreken is een opvallende Oproep van voormalig SP-voorzitter Ron Meijer in de Gelderlander. Die krant bestaat volgend jaar 175 jaar. En Meijer roept ter gelegenheid daarvan de krant op om zich meer te bekommeren om mensen in achterstandswijken die nu de krant vaak niet lezen. Nou, de krantenkloof moet worden gedicht, zegt Meijer. Want als een gemeenschap haar krant verliest, zullen ze minder deelnemen aan de democratie en ontvankelijker zijn voor nepnieuws. Arjan, is dat een sympathieke oproep? Laat ik hem zo stellen. Ja, zeker. Natuurlijk. Je wil dat er onafhankelijk nieuws door zoveel mogelijk mensen geconsumeerd kan worden. Aan de andere kant weet ik niet of in kansarme wijken het kansrijk is om daar een krant te gaan uitdelen en het daarmee op te lossen. Dus sympathiek, ja. Effectief, mwah. Ja, wordt er überhaupt nog een krant gelezen? En ligt dat aan de prijs van de krant of de beschikbaarheid? En is een papieren krant dan de oplossing? Dus ik weet niet of de kern van de oproep van Ron een goede oplossing biedt. Maar ik snap natuurlijk zijn betoog wel en dat onderschrijf ik. Ja. Ja, maar volgens mij moet je op zoek gaan naar andere mogelijkheden. Die meer gewoon bij die mensen passen dan een krant. Het is niet, dat wordt bijna niet gelezen volgens mij in die contraien. Dus ook niet als die gratis in de bus valt. Ik denk het niet. Ik vind de krant ook een beetje iets. Ja, sorry dat ik het zeg. Pas op, hè, Remy. Zeg maar de top 40 van de. Ja, een beetje wel. Weet je wel. En zeker als je in die wijken. Daar moet je iets anders voor vinden. Er moet iets actievers gewoon naartoe gaan. Gewoon, misschien, ik zou ook niet weten wat. Maar een krant, dat ja, dat is volgens mij niet. Ik kan wel iets op zeggen. Want ja, krant, papier is natuurlijk ook voor nieuwe abonnees. Dat is niet alleen papier. Zegt de adjunct hoofdredacteur van Trouw, hè? Ja, precies. Maar aan de ene kant, ik vind het een heel sympathieke oproep. Want we zien dat zeg maar alle media, waar het vroeger hele brede, breed gelezen titels waren. Daar hebben eigenlijk alle landelijke titels last van. Dat het steeds meer een theoretisch opgeleid achterban heeft, hogere inkomens, andere culturele interesses. Terwijl waarover geschreven wordt, en dat verdedigen we ook, dat schrijven we heel breed. Dus we hebben ook mensen, mensen met schuldenproblemen of met de toeslagenaffaire, we trekken die wijk wel in, zoveel mogelijk, dat proberen we. Maar gaat het dan over hen of is het ook met hen? Dus daar zie ik ook wel een probleem. Er zijn wel een paar initiatieven. Maar is dat de reden dat mensen uit die doelgroep ook de krant niet meer lezen? Kun je je afvragen? Ja, dat vind ik heel lastig. Want ze hebben natuurlijk, kijk, heel veel Nederlanders hebben een telefoon. Dus, en al het nieuws is te vinden op de telefoon. Maar daar is het onderscheid met wat je consumeert is misschien minder duidelijk dat je je bij één titel heel erg thuis voelt. Hè? Dat is meer dat je van vrienden en bekende dingen krijgt aangereikt. Daar hebben we ook wel eens discussies over. Maar er zijn wel pogingen. We hebben bijvoorbeeld kranten in de klas. Ja, waarbij we met scholen werken, met klassen en dan ook echt werken met wat nieuws. En hoe herken je nieuws? En er zijn collega's die met die klassen dan ook artikelen maken over dingen die hen bezighouden. Ja. Ik zit even te kijken. Een abonnement op Trouw kost €44,95 voor 4 weken. Ja, nou, je hebt natuurlijk verschillende soorten. Je hebt ook digitaal alleen. Maar net wat ik zei, dat is wat alle kranten hebben. Zeker. Dat het geld kost. En ook zeker in deze tijden echt best lastig is om dat soort abonnementen omhoog te houden. Maar ik denk, zijn oproep is denk ik breder dat je zegt van het consumeren van nieuws en ook, denk ik, ook waar de NOS voor staat, dat ook lastig is om in bepaalde wijken zeker voor het voetlicht te brengen van wat is er precies. Ja, dat is eigenlijk de boodschap die hierachter weer zit. Ja. Veel van dat nieuws is natuurlijk wel toegankelijk gewoon online. Maar wordt inderdaad toch niet meer gelezen. De journalistiek heeft sowieso een imagoprobleem. Daar zit denk ik meer iets waar je aandacht voor zou moeten vragen. Het is een mooie documentaire vanavond over in Tegenlicht om 8:30 op NPO 2. Okay. Gaat over betere vormen van journalistiek. Ja. Nou, sowieso dan een aanrader tot slot van dit onderwerp. Tot slot wil ik nog even met jullie naar Ridouan Taghi. Die heeft 5 brieven geopenbaard die hij vanuit de gevangenis schreef aan Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. En Taghi deed dit in reactie op een publicatie in de Telegraaf van vorige week. En die maakte bekend dat justitie zich zorgen maakt over de inhoud van de brieven. Volgens Taghi is er niets aan de hand en gaat het in die brieven vooral over het geloof, Wendelmoet. Hoe opvallend is het dat Taghi zijn correspondentie openbaart? Nou, ik zie daar vooral een stap in van zijn advocaat. Zo van, kijk maar, dit was het. Niks om je druk over te maken. Ja. Ja, daar steekt achter natuurlijk een heel principiële discussie van hebben gevangenen recht op briefwisselingen. Mm-hmm. En dat is een belangrijk recht. Kijk alleen maar aan hoe dat ook wordt ingezet. Bijvoorbeeld door Amnesty om brieven te schrijven aan politieke gevangenen. Ja, het is een mensenrecht. En zeker om met je naasten in contact te blijven. Tegelijkertijd vindt iedereen natuurlijk heel opmerkelijk dat twee van die kopstukken daar een soort vriendschap ontwikkelen. Ja, elkaar fysiek trouwens niet hebben ontmoet in de gevangenis. Waarvan de een natuurlijk ook bekend is dat hij doorgaat met uit de gevangenis dingen coördineren, wat ik al begrepen heb. Ja. Dus ja, ik vind het heel lastig om het moet zeker heel goed onderzocht worden. Maar het briefrecht zelf heeft ook een hele belangrijke positie, ook voor gevangenen wereldwijd. En dus daar moeten we ook voorzichtig zijn om dat zomaar voor individuen af te kappen. Je kunt niet zomaar een uitzondering maken voor deze twee figuren dan. Er staat in die... Tenminste, Taghi schrijft via zijn advocaat Ines Wesky het volgende over die brieven. Inmiddels wordt het beeld geschetst van een levensgevaarlijke cocktail, namelijk die van een moslim-extremist die communiceert met een kopstuk van de zogenaamde mokromafia. Over de motieven van justitie om via de Telegraaf dit fictieve beeld van dreiging te schetsen, kan ik alleen maar gissen. Arjan, hoe luister jij hiernaar? Om die vraag maar eens te stellen. En wat gespitste oren, denk ik. Ja, dat is wel taal vooral. Ja, het is interessant. Dat is waar, denk ik, wat hier gezegd wordt. Dus, Ja. Waarom denk je dat? Nou ja, er zit altijd motieven achter als je zulke verhalen naar buiten brengt. Hè. Mm-hmm. En je kiest ook het medium waarin je dat doet. Dus ja, ik snap het wel, wat hier gezegd wordt. Ja. Is dat iets, Remy, denk jij, dat we goed in de gaten moeten houden? De correspondentie van Taghi vanuit de gevangenis? Nou, ik mag hopen van wel. Inhoudelijk zegt hij dat hij heel erg heeft... dat hij nu op de rechte pad wil gaan. Dat hij erachter is gekomen, dat alles wat hij heeft gedaan. Dus dan denk ik... Nou, hij heeft Allah gevonden. Daar kwam het eigenlijk neer. Weet je wat ik zo lastig vind? Kijk, het gaat over Taghi. En we willen er eigenlijk allemaal iets negatiefs van vinden. Maar in zo'n brief schrijf je iets positiefs. En dan is het heel moeilijk om dat te geloven. Terwijl ik aan de andere kant heel graag dat zou willen geloven. Oh ja? Het klinkt, ja, je kan wel lachen. Maar dat iemand... Ja, ik denk, maar stel je voor dat het waar is. Dat is iets waar we nooit allemaal niet over willen nadenken. Maar stel je voor dat die man gewoon... ineens de goede kant op wil gaan. Ja. Wat dan? Snap je? Dit is de vraag die we ons allemaal niet stellen, want... Nou, misschien is de berokkende schade al te groot om daar überhaupt Zeker. Ik bedoel, dat maakt het allemaal niet goed wat hij hiervoor gedaan heeft, maar waar hij naartoe gaat, dat is iets waar we het gewoon vooral niet over lijken te willen hebben. Dat vind ik een heel moeilijk ding. Ja. Kiki Schippers, ongemerkt binnengeslopen. Goedemorgen. Met de taal onder haar arm. Zeker. Dit weekend was het genieten geblazen. Logisch natuurlijk, want het was het weekend van de nationale egotelling. De nationale egotelling, ja. En wat werden er een hoop ego's gestreeld en gekrenkt? En dan heb ik het dit keer niet over de ego's in Den Haag. Het was namelijk een weekend vol waanzinnige sportprestaties. De Keniaan Eliud Kipchoge zette in Bruidlijn zijn nieuwe wereldrecord neer door een marathon te lopen in 2 uur, 1 minuut en 9 seconden. Ter vergelijking, ik doe soms 2 uur, 1 minuut en 10 seconden over het stukje naar de bank en terug. Ik vind het knap. Een ongekende prestatie. Nog iets ongekend. België scoorde gisteren niet tijdens het derby met Nederland. En dat leverde Nederland weer winst op, dankzij het ene doelpunt van Virgil van Dijk. Het is gelukt om van België te winnen. Nou, dat is toch geruststellend, hè, dat we in deze crisis niet ook nog aan onze superioriteit ten opzichte van België hoeven te gaan twijfelen. De Rode Duivels deden het goed de afgelopen jaren, maar ja, het blijven Belgen natuurlijk. Waarschijnlijk zei Kastanje en de Bruine tegen elkaar, mag ik in het midden lopen? Nou, van België... Kan dat? Nee, dat kan niet. Bij België naar Australië. Australië werd dit weekend druk bezocht door Nederlanders vanwege de wielerwedstrijden. Zo deed er voor de eerste keer ook een renner mee vanuit het Vaticaan. De verwachtingen werden gelukkig wel op tijd getemperd. De Katholieke Kerk is gespecialiseerd in wonderen. En er is wel een heel groot wonder nodig om Rien Schuurhuis op het podium te krijgen. Dat vond ik wel mooi om te horen. Dat er daadwerkelijk wonderlijke dingen gebeurden, bleek. Want terwijl de Russen op internet aan het zoeken waren naar methodes om hun arm te breken, zodat ze niet opgeroepen konden worden, reed Annemiek van Vleuten, winnares van de Vuelta, de Giro en de Tour, met gebroken ellebogen gewoon een nieuwe wereldtitel binnen in Australië. We horen hier ploeggenoot Marianne Vos. Die gaat niet kapot. Nee, ik denk gewoon dat we inmiddels aan nieuwe regels toe zijn voor grote wereldkampioenen. Hè? Als je zo ongelooflijk goed bent, dan mag je alleen maar meedoen met een idiote blessure. Een andere renner die zichzelf dit weekend pijn deed was Mathieu van der Poel, die de nacht voor het WK even lekker vroeg in bed wilde kruipen en in plaats daarvan een nacht in de cel moest doorbrengen. Omdat twee vervelende tieners aan het keten waren op de gang. Rond 10:30 was hij er klaar mee, stapt hij de gang op, gaat het helemaal mis. De grote vraag is natuurlijk, wat is er gebeurd op die gang? Heeft hij de meisjes geduwd of geslagen? Wat zegt hij zelf? Wat is er gebeurd? Ben je naar buiten gegaan? Heb je ze vastgepakt? Ja, ik ben er wel achter gelopen. Ja, nee, ik heb ze niet vastgepakt, maar ze zijn wel heel erg geschrokken natuurlijk. Ik was wel redelijk pissig en eigenlijk voor de rest is er niet zo heel veel gebeurd. Ik denk wel dat we met hem meevoelen, toch? De meeste kinderen die ik ken zijn ontzettend vervelend. Maar Van der Poel moest afstappen en Evenepoel ging er met de gouden plak vandoor. In ieder geval één Van der Poel. De discussie die er nu is rond het hotelincident is dat de kinderen beweren dat Mathieu hem heeft vastgepakt, hè, of geduwd. Maar een van de kinderen heeft zelf een schaafwond van. In de reactie van een van de twee tienermeisjes beweren zij zelfs ook dat zij niet aan de deur geklopt hebben en weggelopen zijn. Luister zelf maar. Ik zie het ook niet meer als weglopen. Wij zijn opgestaan. We zijn opgestaan voor waarde. De waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden. Als ik moest kiezen tussen twee tienermeisjes en een wereldkampioen waarvan de ploegmanager Roodhoofd heet, dan weet ik wel wie ik wil geloven. En ik wil graag eindigen met het neologisme van de week. Ditmaal uit de podcast Onbehaarde Apen. Tefaloceen wordt het dan naar alle koekenpannen. Dat lijkt me een prachtige naam voor het tijdperk Rutte, toch? Het tefaloceen, waarin alles van hem afglijdt. En we weten allemaal, een tefallaagje in je koekenpan, dat laat alles van zich afglijden. Dat is makkelijker schoonmaken, want ja... Die gaat niet kapot. Nee, maar zoals iedereen weet is er toch één manier om de tefallaag wel kapot te krijgen. Door in de pan te krassen met een stalen lepel, een RVS-vork of ander metaal. Daarom wens ik Sven Kokkelman vanavond in het gesprek met de minister-president stalen zenuwen en hoop ik dat hij zijn scherpste messen mee van huis neemt. Dankjewel, Kiki. Dankjewel, Arjan Snijders. Dankjewel, Wendelmoet Boersema. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. Nederlandse wetenschappers moeten beter samenwerken om voorbereid te zijn op een eventuele nieuwe pandemie. De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen zegt dat er behalve virologen ook gebruik moet worden gemaakt van de kennis van bijvoorbeeld psychologen en juristen. In een Russisch recruteringskantoor in Oost-Siberië heeft een man een officier neergeschoten. Volgens Russische media liep de man het kantoor binnen en riep hij: niemand zal vechten, waarna hij het vuur opende. De schutter is aangehouden en de neergeschoten officier ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Met 90% van de stemmen geteld staat in Italië het rechtse blok onder leiding van Giorgia Meloni op winst. Meloni's eigen partij Fratelli d'Italia staat op 26%. Daarmee kan ze de eerste vrouwelijke premier van Italië worden. En wielrenner Mathieu van der Poel, daar heb je hem weer, gaat in beroep tegen de boete van 1000 euro die hij van een Australische rechter kreeg. Van der Poel duwde twee meisjes die lawaai maakten in een hotel, we hebben het net gehoord, en hem wakker hielden. Volgens de rechter had hij de beveiliging van het hotel moeten waarschuwen. Dankjewel, Dorard. Erwin de Hart, hoe gaat het op de weg? Gaat er weer een ietsje beter op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Nog wel 3 kilometer file tussen Kootwijk en Stroe. En de rijbaan is nog altijd dicht na een vrachtwagenongeluk richting Amersfoort. Maar het verkeer kan nu via de vluchtstrook erlangs. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Dus heet ik welkom Nico Schrijver, emeritus hoogleraar volkenrecht aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen, meneer Schrijver. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. We gaan het straks met u hebben over de Verenigde Naties. Op dit moment zijn alle landen nog steeds bij elkaar voor die algemene vergadering van de VN. Hoe vaak bent u daar zelf geweest bij zo'n algemene vergadering? Ik ben begonnen in 1978 als jongerenvertegenwoordiger bij Nederland. Ja. En ik ben er eigenlijk heel vaak geweest. Ik heb ook een tijdje gewerkt bij de juridische dienst. In het bijzonder bij het secretariaat van de Veiligheidsraad begin jaren 90. Maar ik ben ook voorzitter van de academische raad van de VN geweest. Dus ja, heel vaak. Hè? Ja. U kent het klappen. Te weinig, want ik vind het een heerlijke stad om te zijn, New York. En de VN blijft boeien. Ja. U kent het klappen van de zweep. Wij zien in het nieuws meestal fragmenten van de toespraken van regeringsleiders. Ik kan me voorstellen dat er achter de coulissen veel meer gebeurt en misschien nog wel belangrijker is. Ja, want die algemene vergadering is natuurlijk belangrijk voor het uiten van emoties. Hè. Het is eigenlijk de wereldluidspreker. Ja. Maar het echte werk gebeurt in de wandelgangen. Precies. En daar moet je dan ook wel een tijdje proberen rond te lopen. Voor allerlei bilateraaltjes, één-op-één ontmoetingen. In soms de coulissen van de Verenigde Naties, de Indonesian Lounge, is bekend. Daar mag geen pers komen. En daar zie je ineens dan Biden met de Chinese minister zitten. Ja. Of onze Rutte met misschien wel de premier van Indonesië. Of dat soort ontmoetingen. Die zijn buitengewoon zinvol. Hè? Ja. Want dan kan je wat dingen aanzwengelen. En dan wordt het later uitgewerkt. Zometeen na het nieuws van 11 uur gaan we het uitgebreid hebben over wat er allemaal achter die schermen gebeurt. En welke krachten daar spelen. Ook op dit moment natuurlijk. En met spraakmaker Remy Sambo en Nart Verdonschot. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Hebben we het zometeen over jullie nieuwe voorstelling Ik zeg toch sorry over onze gezamenlijke slavernijgeschiedenis. Nu eerst jouw muziek, Remy. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Want deze week mogen de spraakmakers weer muziek meenemen. In ieder geval vanochtend, Remy. Jij kiest voor een lied dat wordt gezongen door Lucretia van der Vloot. Ja. Want de originele is van Maarten van Roosendaal, maar de versie van Lucretia is echt veel mooier. Oh ja? Als ik het zeg. Arme Maarten. Ja, sorry Maarten. Ja, ze heeft een versie waarbij ik echt... De eerste keer dat ik het hoorde, het ging heel erg over... Nou, dat ga je zo meteen horen, de tekst. Ja. Maar het liedje gaat over mijn ouders. Als ze ooit samen met elkaar oud zouden zijn geworden. Mijn moeder is nu hartstikke dement, mijn vader is overleden. Ja. En ze hebben een turbulent huwelijk gehad. En er zit een zin in, zij is niet meer bang voor hem, maar ze weet ook niet wie die is. En ik kan me dan voorstellen dat mijn moeder, nu ze dement is, en als mijn vader erna zou zitten, dat ze samen het goed zouden hebben. Ja. En ze hebben een turbulent huwelijk gehad, dat ze gewoon niet meer de angst heeft voor die man. Maar ja, ik weet niet, luister maar. Het is echt een prachtig lied. We gaan mooi luisteren met dat in gedachten ook, Remy. Schoon, toch? Ja, te laten einde. Door Lucretia van der Vloot. Speciaal voor haar geschreven trouwens, door Maarten van Roosendaal. Ja, dat is me net verteld, ja. Door mij. Ja, voor haar theaterprogramma in 2007. Ja, prachtig nummer. Ja. Mooie keuze. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Steeds meer gemeenten, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht en instanties, ABN AMRO, de Nederlandse Bank, bieden hun excuses aan voor het slavernijverleden. Volgens de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme kan de Nederlandse overheid niet achterblijven. Er moeten excuses komen. En wat zijn die excuses waard? Nou, dat is een van de vragen die centraal staat in de voorstelling Ik zeg toch sorry. Aan tafel acteur en co-producent Remy Sambo, onze spraakmaker natuurlijk, en acteur Nart Verdonschot. Nogmaals, goedemorgen Nart. Goedemorgen. Even Remy, de titel. Ik zeg toch sorry, dat zeggen mensen meestal als ze een beetje geïrriteerd zijn, toch? He? Ja, en ook zeg als... toch sorry? Ik zeg toch sorry, het is toch klaar nu? Ja. En het is niet klaar, want als, zeker bij dit onderwerp, als er eenmaal sorry is gezegd, dat is het begin om te gaan kijken hoe we gewoon dingen in de toekomst gelijk kunnen trekken. Dus ja. het is een hele cynische titel. Echt ja. Zo van, ik zeg toch sorry, het is nu klaar. Nee, het is nog lang niet klaar. Kunnen we dat toch over ophouden nu? Ja, precies. Mm-hmm. Ja, maar nee. Nee, absoluut niet. Dit is juist als eenmaal, als het eindelijk eens een keer is gebeurd, zeg maar, door de Nederlandse regering. En eerlijk gezegd moet ik zeggen, kijk, ik denk dat het volgend jaar de regering dat gaat doen. Ja. Maar uiteindelijk vind ik dat de koning dat moet doen. De koning? Jazeker. Ja. Ik bedoel, het Koningshuis heeft een rijk verleden met slavernij. Ik bedoel, ze hebben ook slaven gehad. Ja. En hij is toch onze oppervader, om het maar zo te zeggen. En ik vind echt dat het uiteindelijk dat de koning dat moet doen. Ja. En hij is toch ook letterlijk door zijn voorouders verbonden aan dat verleden. Ja, zeker. Een van de weinige directe lijnen eigenlijk ook. Ja. En de regering is best wel op afstand, zeg maar. Het is best technisch, maar als hij dat doet, dat zou dan echt heel erg mooi zijn, vind ik, in deze. Goed, dat is dan een beginpunt, hè, wat jou betreft. Waarvan eigenlijk? Dan verder? Nou, als je kijkt naar de samenleving tegenwoordig, er is heel veel ongelijkheid. Als je kijkt naar de banenmarkt, als je een andere achternaam hebt, dan sta je al met 3-0 voor. Weet je wel, het zijn allemaal dingen die gewoon voortkomen uit een tijd waarbij ongelijkheid de norm was. Mm-hmm. En het speelt nog steeds. We denken van niet. Maar er zijn gewoon heel veel dingen die gewoon niet gelijk zijn. En eigenlijk, de Nederlandse Bank bijvoorbeeld, die heeft het heel mooi gedaan. Die hebben gezegd van, wij gaan er gewoon geld in stoppen om gewoon te kijken hoe wij ons bedrijf echt andere mensen kunnen aannemen. Dat we gewoon breder in de maatschappij gaan staan. Want het is een heel wit instituut. Ja. Die gewoon heel erg alleen maar bepaalde, eigenlijk dezelfde slag mensen gewoon neemt. Dus die hebben gewoon heel erg zoiets van, we gaan gewoon kijken hoe we dit breder kunnen insteken, mm-hmm. breder kunnen aanpakken. Ja. En meer in de maatschappij staan. Ja, precies. Ja. Emeritus hoogleraar Volkenrecht Nico Schrijver. Excuses hebben op verschillende manieren waarde, hè, zou je kunnen zeggen, toch? Het is een beginpunt, kun je zeggen. Ja, hoe zit dat is heel belangrijk. Hoe zit het juridisch? Ja, juridisch kan het natuurlijk allerlei verschillende vormen aannemen. Maar het begint inderdaad vaak met sorry. Ja. En een officiële spijtbetuiging klinkt alweer iets zwaarder dan sorry. Ja. En vervolgens kan je natuurlijk ook een proces ingaan om gemeenschappelijk onderzoek te doen naar wat er allemaal is gebeurd. En kan je naar genoegdoening streven op alle mogelijke manieren. Wat jij net zei over een verklaring van de koning, dat zou denk ik altijd aan het einde van het proces moeten zijn. Want hij is niet gekozen. Hè? In een democratische rechtsstaat moeten we onze leiders ter verantwoording kunnen roepen. Ik ben ook oud-parlementslid. Mm-hmm. Dus dan denk ik, dat is iets voor de regering. Voor de PvdA. En daarna kan eventueel de koning dat proces formeel op de een of andere manier ook daar een kroon op zetten. Het kan natuurlijk ook de vorm van schadevergoeding aannemen. En dus kortom. Maar is dat de angst? Dat vraag ik me af. Het duurt zo lang. Ik bedoel, andere landen om ons heen, die hebben dat al lang gedaan. En wij bungelen er een beetje achteraan. Is dat een angst? Dat men gewoon... Ik weet niet of jij je nou helemaal zo achteraan... Het is erg in beweging gekomen de laatste tijd. En heel terecht, hoor. En Macron heeft natuurlijk uitspraken gedaan. De Belgische koning laatste. Bij zijn bezoek aan Congo. Maar Nederland is ook op die weg. Ik denk dus zelf dat 150 jaar herdenking van de afschaffing van de slavernij een heel gepast moment nu is. Je moet het ook goed onderbouwen. Hè? Alleen maar ik zeg toch sorry, dat is denk ik veel te gemakkelijk. Ja. En eigenlijk zei je dat zelf ook. Hè? Ja, ja. Dat moet ingebed zijn. En dit is een beginpunt. Ja, Remy, even terug naar de voorstelling. Het is een samenwerking tussen theatergroep Aluin en Remy Sambo Maakt. Jij bent door Aluin gevraagd om mee te werken en mee te spelen, omdat het voor hun niet goed voelde om juist deze voorstelling door een wit gezelschap te laten spelen. Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Wat dacht je toen je die vraag of dat verzoek kreeg? Wat voelde je daarbij? Victorine de Plante, een van de artistiek leidsters, daar heb ik mee in de klas gezeten overigens, op toneelschool, die vroeg dat aan mij en ik vond het alleen maar goed dat juist een wit iemand het wilde hebben over ons gezamenlijk, want dat is het belangrijk, ons gezamenlijk verleden. Dus toen ze me dat gevraagd had, toen zei ik, ja, mijn zegen heb je, ga dat vooral doen. Mm-hmm. Ik hoef niet per se mee te doen. Het is een beetje heel erg voor de hand liggend, als je kijkt naar de onderwerpen die ik behandel, dat ik het zou doen. Ja. Dus ik vond het juist goed dat Aluin dat ging doen. Maar gaandeweg gingen we met elkaar praten en toen ben ik er toch ingestapt. Nart, jij speelt bij Aluin. De cast bestaat uit 3 witte en 3 zwarte acteurs. Waarom is die samenstelling volgens jou zo belangrijk? Nou ja, omdat het over een zwart-witte geschiedenis gaat. Ja. En dus heb je witte en zwarte acteurs nodig. Ja. En welke perspectieven zien we op het toneel? Is gaat verder dan wit en zwart, toch? Natuurlijk. Want want voor een individu gelden altijd weer andere dingen dan voor groepen, zeggen. Nou, de voorstelling gaat over 6 acteurs die de dag waarop de slavernij werd afgeschaft naspelen. En dus er komen verschillende mensen aan het woord. Er komt een vrijgemaakte aan het woord, of meerdere. Thorbecke, de liberale premier. Ja. Een plantagehouder. Allerlei verschillende figuren. Zo van die religieuze hernhutters. Ja. Komen religieuze figuren ook aan het woord. Ja, iedereen die daar zo in die koloniale plek eigenlijk daar met elkaar te maken had. Ja, precies. En jullie spelen dus inderdaad de dag waarop die slavernij werd afgeschaft. Nou, maar ook trekken jullie het heel snel naar het hier en het nu, waarin de acteurs reflecteren op het spel. Welke reflectie heeft het bij jou losgemaakt? Of maakt het bij jou los? Ja, dat is een goede vraag. Nee, ja, ik ben enorm ook in mijn eigen blinde vlek getrapt toen ik begon aan deze voorstelling. Ja. Ik vond het echt heel tof om gevraagd te worden. Het leek me ook echt heel interessant en zo. En ik had ook het idee dat ik er ook heel veel van wist. En toen gingen we de eerste lezing doen. En toen kreeg ik eigenlijk al dat soort dingen kreeg ik een soort terug in mijn gezicht. Want... Ja, het is ook interessant, maar het is meer dan dat. Dit is niet een makkelijk verhaaltje wat je zo even vertelt. Want het betekent voor anderen echt meer dan dat het in eerste instantie voor mij betekende. Ja. Wat kreeg je in je gezicht terug? Kun je dat onder woorden brengen? Het stuk gaat bijvoorbeeld over dat witte mensen zo snel mogelijk naar de oplossing willen. En we willen gewoon zo snel mogelijk, oké, we hebben nou sorry gezegd. Ja. Hè? Nou, dat is nu klaar. Kunnen we nou gewoon weer verder? Nou, je zag het Macron, u had het er net ook over. Zag het Macron ook doen. Die wilde de bladzijde omslaan om dan weer gewoon door te kunnen. Terwijl het is niet aan ons of aan Macron om te bepalen wanneer we door kunnen met het koloniale verleden. En ik had dat ook. En ik wilde ook zelf zo snel mogelijk... Nou ja, ik hoop ook... Ik ben ook van wereldvrede. En dat we allemaal zo snel mogelijk samen de toekomst tegemoet gaan. Alleen, er is nog gewoon echt een weg te gaan. Ja. Ja, en heel veel mensen denken dat iets is... Het is iets uit het verleden, zeggen ze. Het is al geweest. Ja. Terwijl het heel veel sporen heeft nagelaten. Dus daar gaat het ook heel erg over. Dat je die sporen moet proberen te repareren, om het maar zo te zeggen. Dus het is niet iets uit het verleden. Je kunt dat niet zomaar afsluiten. Nee, dat zo werkt niet. Het niet. Nee, precies. Nee. Remy, in de voorstelling zegt het personage van Nart dat hij als plantagehouder gewoon een bad guy speelt. Hè? Ieder stuk heeft per slot van rekening een bad guy. Een van je zwarte collega's, Urmi Plein, die zegt dan tegen hem, nee, je speelt het systeem. Ja, kijk, wat bedoelt ze daarmee? Het is heel dubbel. Hè? Het gaat over Nart zelf, als Nart de persoon. Mm-hmm. Die speelt een plantagehouder. Dus je hebt 2 lagen in de voorstelling. Ja. En hij speelt de bad guy en zij vraagt eigenlijk aan Nart, wat vind je ervan? Wat vind je van zijn denkbeelden? En Nart zit op het niveau van het personage. Die zegt, ja, denkbeelden. Het is toch gewoon heel tof om een slechte kerel te spelen. Ja. Maar zij bevraagt hem. En dat doen we eigenlijk door de hele voorstelling. En dat trekt het heel erg naar het nu. We bevragen degenen die bepaalde rollen spelen, wat vind je ervan? Ja. Wat vind jij ervan? Hoe sta jij er tegenover? En dan kom je er eigenlijk achter dat het figuur Nart daar helemaal niet over heeft nagedacht. Het is een beetje wat Nart zelf net zei. Ik ga het stuk spelen, hartstikke leuk. Maar uiteindelijk, als je er dieper in gaat, dan komt de vraag, hoe sta jij hier tegenover? Ja. Wat weet je er daadwerkelijk van? Ja, en het gemak waarmee je als witte acteur alles kan spelen wat je wil. Ja. En dat dat allemaal oké is. Terwijl als een zwarte acteur een rol speelt, dan is dat een keuze of mag het niet of mag het wel. Of is het meteen is het meteen iets. Dus juist het gemak waarmee je als witte acteur ook kan zeggen, nou, ik speel dat. Ja. Ik speel zo'n onfrisse plantage-eigenaar. Ik doe dat zo vet mogelijk. Dat is gewoon leuk. Ja, nou zijn we inmiddels wel volgens mij zover dat je als witte acteur niet zomaar een zwart iemand mag spelen. Ja, tegenwoordig niet meer. Dat is raar. Ja. Dat vinden we raar. Ja, ja, ja, klopt. Zover zijn we. Ja, maar kijk, Erik Snel die heeft een stuk geschreven en een van de vragen die ik aan Erik heb gesteld is, waarom willen die witte acteurs hier aan meedoen? Mm-hmm. Is het alleen maar dat ze een klusje willen, geld willen verdienen? Weet je, dus dat is eigenlijk, dat heeft Erik gewoon letterlijk in het stuk gebruikt. Ja. Waarom wil je dit? Geef het antwoord eens, Nart. Nou, in eerste instantie dus inderdaad, omdat ik dacht, interessant, leuk, leuke klus en zo. En vanuit echt ook mijn beste intenties. Ja, belangrijk maar, thema. Ja, ook. Huh? En maar nu ook omdat ik omdat het een echt een belangrijk verhaal is om te vertellen. En omdat het me ook ervoor gezorgd heeft dat ik echt op een bepaalde manier me verhoud. Dus tot het stuk en tot het verhaal. En dus ook met een bepaalde mindset erin stap. En dat is echt anders dan even stevig Robbertje spelen. Omdat ik heb echt ondervonden, dit gaat over meer dan alleen maar een toneelstuk over vroeger. En om het even zo leuk, spannend, leuk maken voor het publiek, zeg maar. Het gaat echt over meer. Maar je hebt ook echt heel veel gesprekken gehad die heel erg gingen over wie wij zijn, hoe we in de wereld staan. Terwijl meestal bij een repetitie, dan gaat het over het personage. Je staat ergens in. Dus het is een hele andere laag wat wij heel erg hebben besproken. En het is natuurlijk een hele persoonlijke laag die je nodig hebt om dit eigenlijk te spelen. Ja. Nart, want je hebt eerder een kindervoorstelling gemaakt over het slavernijverleden ook. Klopt. En toch heeft dit dan ook nog extra je ogen geopend. Wat is dan het verschil eigenlijk met die eerdere voorstelling? Nou, die eerdere voorstelling, ja, dit gaat. Die eerdere voorstelling was echt een vertelling over het slavernijverleden en een soort anekdote van hoe het was. En ook over dat het nog steeds aan de hand is. Maar deze voorstelling gaat ook over hoe wij ons daar nu toe verhouden. En over die complexiteit, zal ik maar zeggen. En dat is een rijkere laag, zal ik maar zeggen. Zou je die kindervoorstelling, stel dat je die nu weer zou moeten doen, zou je die dan anders, zou je dat anders doen? Ja, die kindervoorstelling. Met deze ervaring erbij? Ja, ook. Maar die kindervoorstelling zoals we die toen speelden, is nu eigenlijk al niet meer, als het gaat over witte mensen die zwarte mensen spelen. Oh, okay. En omgekeerd. Ja. Nou ja, dat kan al een voortschrijdend inzicht zijn. Zeker. Ja, dat was dus. Die voorstelling is echt met de beste bedoelingen gemaakt, hoor. Maar dat is echt andere tijd. Heel interessant ook inderdaad hoe dat verandert. Ja. Ja, jij lacht. Schamper. Hij lacht schamper. Nou ja, nee, we hebben het heel vaak over de goede bedoelingen, beste bedoelingen. Ja. Heel veel dingen worden gewoon vanuit goede bedoelingen gemaakt. Maar het niet gaat heel om het effect. Ja. Toch? Ja, en het gaat ook om onderzoek. Dat je gewoon, als je zoiets gaat doen, dat je echt de mensen erbij haalt die daarover gaan en daarin duikt. Ja. Je collega's, Remy, zien deze voorstelling als een grote les. Tijdens de voorstelling spreek je als presentator van het stuk ook rechtstreeks het publiek aan. Wat wil je hen eigenlijk meegeven? Zij zijn een onderdeel van. Wat heel mooi is aan deze voorstelling is dat je denkt dat je naar de voorstelling gaat kijken en dat je alleen maar kan consumeren, maar uiteindelijk maak ik hen een onderdeel van het probleem. Mm-hmm. Ik stel een moeilijke vraag aan Nart, maar ik stel ook een moeilijke vraag aan het publiek. Dus uiteindelijk ontkom je er gewoon niet aan dat je als publiek je daartoe moet verhouden. Mm-hmm. Dus en het is ook, ik zie de mensen. Dus het is heel erg rechtstreeks. Normaal zit je in het donker en dan ben je een beetje anoniem. Maar je spreekt ze ook aan. Dat is natuurlijk wel rechtstreeks. Dat is wel anders dan een normale voorstelling. Ja, zeker. Ja, dus je bent echt, je wordt echt een onderdeel van dit grotere geheel. Ja. We hadden het in het begin van dit gesprek al even over de excuses van de regering, die er dan wel of niet komen, waarschijnlijk wel, hè, na 150 jaar. Twee weken geleden was premier Rutte in Suriname. Toen bleven excuses nog uit. Maar hij vertelde wel tegen verslaggever Nina Jurna in het Radio 1-journaal dat zijn beeld over het slavernijverleden is veranderd. U zei eerder, herinner me een paar jaar geleden, dat u het idee had dat is lang geleden en moeten we het daar nog over hebben, heeft u toen gezegd. Is dat nu veranderd, die visie? Ja, het is bij mij echt veranderd. En dat heeft ook wel te maken met de vreselijke gebeurtenissen rond George Floyd. De vreselijke moord in 2020. Maar ook natuurlijk de hele discussie die daarna is ontstaan over van Black Lives Matter tot en met het hele slavernijverleden. Ben ik daar zelf ook echt anders over gaan denken, ja. Ja, Remy, wat denk jij als je dit hoort, als je dit Rutte hoort zeggen? Ik ben toch heel erg. We moeten dit kritisch blijven bekijken. Net als Italië. Ja, ja, ja. Ik wil hem kritisch blijven bekijken hierin. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er geen snars van geloof. Nee? Nee. Hij zegt maar wat voor de bühne. Ik denk dat het te maken heeft met de excuses die gaan aankomen volgend jaar. Dat hij heel erg een soort de weg aan het vrijmaken is om dat te gaan doen. Ik twijfel. Ja. Nico Schrijver, wat moeten we nou met die woorden van Rutte? Waarom toch zo lang wachten met gewoon excuses maken? Ja, ik denk dat dit zijn woorden op dat moment waren ingegeven. Hè? Toen ik ernaar luisterde net, dacht ik ook, goh, voor mezelf zou ik toch aan Martin Luther King denken. Ja. Floyd, dan ben je toch wel heel erg laat op spoor gekomen. Ja. Maar ik denk, we zitten nu eenmaal in die situatie waarin we nu zitten. Natuurlijk is het laat, hè? Maar laten we het dan nu goed doen. Hè? Mm-hmm. En we weten dat er allerlei studies, ook wetenschappelijke studies, nog verricht worden. Dat we veel meer dan vroeger dat ook samen met de betrokken landen doen. Hè? En laat dit nu gewoon kristalliseren. En laten we 2023 als een heel belangrijk proces gaan zien. Als hopelijk het sluitstuk, hè, van inderdaad de volwaardige en volledige spijtbetuiging. En ja, dan heeft het niet zoveel zin om nu een half jaar van tevoren te zeggen, het moet nu komen. Nee. Dus ik sta daar wat pragmatisch nu in. Ja. Laten we het gewoon echt goed doen. En volgend jaar, natuurlijk, we hadden het 25 jaar eerder. Misschien hadden we het 50 jaar eerder moeten doen. Ja. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Nee, maar daar heb je helemaal gelijk in. Maar het is een geschiedenisman, hè? Ik bedoel, hij kent de geschiedenis. Dus het is inderdaad heel erg laat als je pas bij George Floyd begint. Ja, maar goed, dit zijn woorden tijdens een reis in Suriname. En ja, dat komt onmiddellijk bij hem omhoog. Hè? Ja. Maar het is duidelijk dat hij er anders over is gaan denken. Ja, dat inzicht, dat zegt hij in ieder geval. Hè? Dat spreekt er ook wel uit. 2023 wordt een belangrijk jaar. Remy Sambo en Nart Verdonschot, dank jullie wel. De voorstelling Ik zeg toch sorry speelt vanaf morgen in Utrecht en is daarna tot en met december in meerdere steden te zien. Kijk voor de speellijst op aluin.nl. NPO Radio 1. Het slagveld in Oekraïne. Beginnen we voorzichtig een keerpunt te zien? Kijken we hier naar een historisch moment? Nou, dat weet ik nog niet. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Rusland is niet een land wat zomaar wordt verslagen. Sven Kokkelman met Sven op 1. De roep vanuit Kiev om zwaardere wapens blijft aanhouden. Onze planken zijn langzamerhand leeg. Wat nu? 1 gast, 1 interviewer. We zijn ontzettend kwetsbaar als Europa. En dat vereist echt ook van bovenaf beleid. En alle vragen die gesteld moeten worden. Europa moet wel als de sodomieter wapens gaan produceren. Ja, dat zijn de juiste woorden. Zometeen van 11:30 tot 12:00. We moeten praten. Van harte welkom. WNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien. Op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Ik sta voor mijn huis. Weet je waarom? Omdat ik alles goed wil regelen rondom mijn huis. En Vereniging Eigen Huis komt voor mij op. Of het nou gaat over kopen, verduurzamen, juridisch advies, hypotheken of verzekeren. Ik kan bij hen terecht. Eigenhuis.nl. Sta sterker. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Hey starter, een huis kopen? Onbetaalbaar. Dat moet anders. Kom in actie en teken de petitie op eigenhuis.nl/petitie. Hoe haalt jouw bedrijf de klimaatdoelen? Met Acorn biedt Rabobank de mogelijkheid je CO2-uitstoot te compenseren. Via CO2-opslag door boslandbouwprojecten bij kleine boeren wereldwijd. Koop carbon credits op onze veiling op 8 november. Ga naar acorn.rabobank.com om je in te schrijven. De coöperatieve Rabobank. Zakelijke uren registreren. e-boekhouden.nl. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. De boodschap lijkt iedere keer hetzelfde. Rusland schendt het handvest van de Verenigde Naties. De collectieve veiligheid is geschonden. De agressie moet stoppen. Maar wat kunnen wereldleiders daarmee? Nu eerst een dodelijke schietpartij op een school in Rusland. Daarover meer in het NOS Journaal met Dorald Megens. Op een school in de Russische stad Izhevsk heeft een man 6 mensen doodgeschoten. Onder de slachtoffers zijn kinderen. Ook zijn 20 mensen gewond geraakt. De schutter zou daarna zichzelf hebben gedood. Wat zijn motief was, is niet duidelijk. De man schoot eerst een beveiliger dood en daarna de kinderen. De stad Izhevsk ligt ongeveer 1000 kilometer ten oosten van Moskou. In de Filipijnen zijn zeker 5 doden gevallen door orkaan Noru, die gisteren aan land kwam. Het gaat om reddingswerkers die omkwamen in een provincie waar overstromingen waren. Tot nu toe zijn zeker 74.000 mensen geëvacueerd en zitten zo'n 2,5 miljoen mensen zonder stroom. Volgens correspondent Mustafa Margadi duurt het nog even voordat duidelijk wordt hoe groot de totale schade is. Eigenlijk zitten we nog een beetje in het staartje van deze supertyfoon die nu nog voor een klein deel over het westen van het grootste eiland Luzon raast. Pas als dat voorbij is, kunnen we echt de balans gaan opmaken. De brand bij een bakkerij in Doorn is onder controle. Vannacht rond 4 uur brak daar een grote brand uit. Daarbij kwam veel rook vrij. Buurtbewoners kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Het vuur was volgens de brandweer moeilijk te bestrijden. Er kon alleen van buitenaf geblust worden. Asielzoekers die na 10 september Nederland zijn binnengekomen worden sneller geholpen dan mensen die daarvoor het land binnenkwamen, meldt RTV Noord. Mensen die eerder aankwamen wachten soms weken, terwijl mensen die sinds 10 september worden opgevangen in Zoutkamp kunnen zich vaak al na 5 dagen aanmelden in Ter Apel. Nederlandse wetenschappers moeten beter samenwerken om voorbereid te zijn op een eventuele nieuwe pandemie. De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen zegt dat er naast virologen ook gebruik moet worden gemaakt van de kennis van bijvoorbeeld psychologen en juristen. Met 90% van de stemmen geteld staat het rechtse blok onder leiding van de radicaalrechtse Giorgia Meloni op winst bij de parlementsverkiezingen in Italië. Meloni's eigen partij, Fratelli d'Italia, staat op 26%. Daarmee zou ze de eerste vrouwelijke premier van Italië worden. Volgens Meloni hebben Italianen een duidelijke boodschap afgegeven dat ze een rechtse regering onder leiding van Fratelli d'Italia wensen. De reddingsbrigade in Zeeland is bezorgd over het toenemend aantal kinderen dat alleen zwemdiploma A heeft gehaald. Dat is namelijk niet genoeg om veilig in de zee te kunnen zwemmen, zegt een woordvoerder van de Dixhoornbrigade in Middelburg. Maar als je echt in de zee wil zwemmen, dan zal je eigenlijk ook iets moeten weten van stroming en gevaren van de zee. En dan moet je echt wel een goede zwemmer zijn. Alleen A zeker niet genoeg, B is al twijfelachtig en zelfs C is eigenlijk niet bedoeld voor zwemmen in de zee. Vorig jaar verdronken er 80 mensen in Nederland. Het weer, volop herfstweer. Komende uren veel regen. Langs de kust kan het ook flink waaien.

Bijna iedere keer wordt er verwezen naar het VN-handvest, laten we zeggen de wereldgrondwet, om Rusland te veroordelen. Maar hebben die woorden ook effect? Of is het vooral voor de bühne? Nico Schrijver is emeritus hoogleraar volkenrecht aan de Universiteit Leiden en heeft vaak de vergadering zelf bijgewoond, hoorden we het vorige uur al. We hebben alle wereldleiders dus voorbij zien komen eigenlijk de afgelopen weken. En de teneur lijkt iedere keer een beetje hetzelfde. Rusland schendt het VN-handvest, de collectieve veiligheid is geschonden, de agressie moet stoppen. Is er nog een speech die u heeft verrast eigenlijk? Niet zo heel veel, want het is een beetje voorspelbaar. Hè? Het is natuurlijk ook vooral speechmaking en soms ook voor het thuisfront. Hè? Je hoort ook de Duitse bondskanselier in het Duits spreken, terwijl dat niet een officiële taal is. Kortom, dat is helemaal afgestemd op de Duitse tv. Hè? Maar ik wou aandacht besteden aan de speech van Antonio Guterres. Dat is de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Natuurlijk een weinig begeringswaardige positie sowieso al nooit. Hè? Maar in deze dagen helemaal niet. Want op zijn best is hij secretaris. Hè? Ja. Er is niets van, ook maar iets van een generaal in zijn ruimte om wat te doen. Maar hij zei, ja, God, de wereld is in big trouble. Hè? We zitten op een hele ruwe zee. Ja. Maar toch gebeuren er soms tekenen van hoop. En dan noemt hij dat schip, dat heet notabene ook de Brave Commander, wat 2 weken terug de haven van Odessa verliet. Mm-hmm. Met de Verenigde Naties vlag erop. En aan de linkerkant de Oekraïense marine. Aan de rechterkant de Russische marine. Om dat schip, de Brave Commander, door die oorlogszone in de Zwarte Zee te leiden. Ja. Op weg naar Istanbul. En daar werd de lading gecheckt. Hè. Zit er tussen het graan toch niet wapens of andere dingen die ze niet hebben afgesproken? Wat is de bestemming van het schip? En dan zie je dat dat soort kleine diplomatieke initiatieven wel een methode zijn om de partijen met elkaar in contact te brengen. Ja. En hij doet dat op kleine schaal ook rondom gevangenenruil. Hè, wat af en toe lukt, af en toe niet. Hè, ook met het uitruilen van gesneuvelden, hè, de lijken. Er was nu ineens Saoedi-Arabië die er ook nog weer een stoot aan wist te geven. We hebben dat gezien, ook met vallen en opstaan. Hè? Aanwezigheid van het internationale atoomenergieagentschap, een internationale organisatie bij de kerncentrales. Hè? Ja, dat zijn voorbeelden. Vooral ook natuurlijk dat Zwarte Zee graan-initiatief. Dat er toch iets gebeurt. Dat zijn sprankjes. Dat zijn strohalmpjes. Ja. En het brengt ook wel de Russen en de Oekraïniërs met elkaar in contact. Hè? Heel vaak natuurlijk met bemiddeling. Ik noemde Saoedi-Arabië, opvallend genoeg. Eerder Israël, Turkije, een belangrijke rol. Maar altijd ook vergezeld van Guterres en zijn staf. Ja. En daarom vond ik toch het interessant om eventjes aan zijn openingsrede van de algemene vergadering aandacht te besteden. Waar hij natuurlijk ook op de wereld van COVID ingaat. En hoe dat eigenlijk veel dingen heeft teruggezegd. Ook het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Hè. Hij vraagt veel aandacht voor het klimaatvraagstuk. Dat speelde ook in de speeches van heel veel landen een rol. Hè. Maar daar is dan in de media weer wat minder aandacht voor. Daar is de focus wel op Oekraïne. Maar bijna allen, ook onze premier Rutte, hebben aan het klimaatvraagstuk aandacht besteed. Hè? Ja. Gewoon dat het water komt omhoog. Vorig jaar hadden we dat prachtige beeld van die premier, ik geloof van de Maldiven of Seychellen, die in het water staand zijn toespraak hield. Hè? Ja. Want dit is ook weer de eerste bijeenkomst dat iedereen er in persoon is, met als uitzondering president Zelensky. Hè? Ja. Dat was de enige die toestemming had om een videoboodschap uit te spreken. Ja, wat hij overigens heel indrukwekkend deed. Ja. Goed, ik wil even kijken naar, je kunt grofweg 3 soorten landen onderscheiden als het gaat om de houdingen ten opzichte van Oekraïne. Je hebt pro-Russisch, je hebt anti-Russisch en neutraal. Nou zien wij vooral de speeches van de grote westerse leiders. Ja. Welke vindt u zelf eigenlijk het meest interessant om in de gaten te houden? Behalve dan Guterres zelf. Nou ja, ik vind het natuurlijk toch wel interessant wat Kazachstan zegt. Hè? Of India, hè? Of China. India bijvoorbeeld was lange tijd wat onduidelijk, hè? Wilde geen positie kiezen. Maar nu zei hij dat eigenlijk heel mooi. Hè? Hij zei, wij staan niet aan de kant van een bepaalde staat hier. We hebben daar een fragment van. We are on the side of peace. We gaan daar even naar luisteren als u het goed vindt. Buitenlandminister Jaishankar van India zei over de oorlog in Oekraïne het volgende gisteren. As the Ukraine conflict continues to rage, we are often asked, whose side are we on? India is on the side of peace and will remain firmly there. We are on the side that respects the UN Charter and its founding principles. We are on the side that calls for dialogue and diplomacy as the only way out. India wordt vaak gevraagd aan welke kant we staan, zegt hij. India staat aan de kant van vrede en blijft daar ook. We staan aan de kant van het VN-handvest en de achterliggende principes. We staan aan de kant van dialoog en diplomatie als enige uitweg. Is dit een betekenisvolle uitspraak voor u eigenlijk? Is India aan het schuiven? Ik denk dat India een klein beetje aan het schuiven is. Hè? En toch wel richting echt onzijdig, neutraal willen zijn. Ja. Terwijl ze in het begin ook wel dus de indruk gaven toch enigszins aan de kant van Rusland te staan, waar ze ook erg van afhankelijk zijn. Hè? Veel wapenleveranties, veel onderdelen van het Indiaanse leger zijn sterk afhankelijk van Rusland. Ja. Maar het is ook bekend dat premier Modi 2 weken terug, aan publiek, hè, tijdens een conferentie in Azië, Poetin toeriep: wij hebben geen tijd voor oorlog. Ja. Daar moet je mee ophouden. I told you so, hè, zei in het publiek. Modi en de Chinese leider Xi waren er niet, hè, bij deze algemene vergadering. Nee. Wat zegt dat? Ja, dat gebeurt. Ik denk dat Xi Jinping zo bezig is met het aanstaande Volkspartijcongres. En dat Modi, denk ik, er ook tegenop zag. Hè? Want hij wordt natuurlijk daar besprongen. Ja. Wat doe je? Dat is een ingewikkelde positie. Precies, hè? En er zijn natuurlijk veel landen die hun minister van Buitenlandse Zaken zenden. Het is niet allemaal op het niveau van een premier of een regeringsleider. Dus ik kan me daar iets bij voorstellen. Maar kijk, Poetin lag op ieders lippen, maar was ook wel bewust afwezig. Hè? Hij zag natuurlijk aankomen dat hij daar enorm in het nauw zou zitten. Dat hij er meer schade van zou gaan leiden door aanwezig te zijn. Hij had daar niks te winnen zelf. Ja, hij had er niets mee te winnen. Premier Rutte, over regeringsleiders gesproken die er wel was, was vrijdag aan de beurt. En hij deed vooral een oproep aan de landen die zich tot nu toe niet hebben uitgesproken tegen de oorlog. We cannot go back to an age of imperialist wars, of mass atrocities and mass graves. To those still on the fence, you have a choice. Now is the time to speak out. Now is the time to be on the right side of history. Ja, hij probeert eigenlijk neutrale landen over te halen zich uit te spreken. Is dat effectief om te doen? Nauwelijks. Hè. Het is natuurlijk wel van belang dat landen de goede kant kiezen. Hè. Daarom was ik moreel gezien snappen we dit. Heel erg blij dat nadat de Veiligheidsraad door een Russisch veto verlamd was, onmiddellijk daarna de algemene vergadering het stokje overnam en dat 141 van de 193 landen duidelijk zeiden: dit is agressie. Hè. Ja. En dat is een hele belangrijke uitspraak. Hè. Kijk, er zijn maar 5 landen die Rusland steunden, met Rusland zelf erbij. Hè. Mm-hmm. En er waren een heleboel onthouders en er waren er ook een aantal, ik heb dat vroeger ook wel gezien, dan komt het even niet goed uit, hè, om te moeten stemmen. En dan zegt men wel nature call. Hè, dan gaat men even naar achteren of achter simpel. Een gordijn. Is dat een effectieve oplossing? Durf men niet, hè. Kijk, je kan je voorstellen als je Azerbeidzjan bent of Kazachstan, dat het toch wel handig is om dan even helemaal je niet te uiten. Omdat je te afhankelijk bent van de Russen. Maar om nou te zeggen, je bent of voor of tegen. We hebben wel een groep neutrale landen nodig om hier uit te komen. En vandaar dat de positie van China en India en ook van Turkije zo kan ik nog wel wat landen noemen, is belangrijk. Die zorgen dat het gat en misschien af en toe wat minder gapend wordt. Is die oproep van Rutte, onze premier Rutte, met alle respect, ook wel een klein beetje naïef. Want we hebben juist landen die nog wel landen nodig die nog wel een ingang in het Kremlin hebben. Hè? Die hebben we echt nodig. Ja, je kunt leuk principieel zijn, maar er moet ook nog gepraat worden. Je moet on speaking terms blijven. Ja. En dat kan via deze landen. Zonder natuurlijk iets van de beginselen in te leveren. Maar we weten heel goed van India en van China dat territoriale integriteit, respect voor soevereiniteit, het beginsel van non-interventie, hoekstenen van het VN-handvest, dat bij hun op zich wel in vertrouwde handen is. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Hm. Maar zij zijn ook wel een beetje bezorgd natuurlijk over de oprukkende westerse dominantie en dat de NAVO toch dicht aan de deur van Rusland is komen te staan. Ja, daar hebben ze geen sympathie voor. U zegt soevereine integriteit is in goede handen bij China, maar ik denk dan wel even aan Taiwan. Ik bedoel, dat is een dingetje, toch? Dat is een ingewikkeld probleem. Maar ja, Nederland ook. Hè? Wij erkennen het bestaan van één China. Ja. Alleen we hadden gehoopt dat het zou lukken. Eén China en drie systemen. Hè? Hongkong, Taiwan en het vasteland. Ja. Maar van ouds is Taiwan natuurlijk eigenlijk wel een onderdeel van China. Alleen het is nu 70 jaar op eigen benen. En die mensen hebben met meer dan 25 miljoen mensen ook zelf het recht om te denken wat ze daarvan vinden. Zoals dat ook voor Oekraïne geldt. Ja. De Russische buitenlandminister Lavrov wil ik even naartoe. Die heeft zaterdag zijn speech gehouden. Ook dat was niet heel verrassend, want hij ging vol op het orgel tegen het Westen. Poetin is er niet zelf, hebben we al geconstateerd. Maakt dat eigenlijk wat uit voor de waarde van de speech? Of wordt er sowieso naar de Russen even vanuit moreel oogpunt niet serieus geluisterd? Nou, de aanwezigheid van Lavrov in New York is denk ik effectiever dan die van Poetin. Lavrov is een zeer geslepen diplomaat, hè? Zeer door de wol geverfd. Hè? Ik heb hem zelf vroeger ook nog meegemaakt toen hij de plaatsvervangend VN-ambassadeur begin jaren 90 in New York was. Die een hele indrukwekkende man, alleen al door zijn kolossale gestalte. Ziet u nog wat terug van toen in hoe hij nu opereert? Ik vind het wel dat hij weinig van zichzelf laat zien. Hè? Het is toch wel bending with the winds, om een diplomatieke term te gebruiken. Dat hij toch wel heel erg de kant van Poetin uiteraard kiest. Daarom heeft hij ook zo lang overleefd in deze functie. En op bepaalde punten zou hij beter moeten weten en weet hij ook beter. Maar hij laat er niets van merken. Het is een fantastische toneelspeler wat dat betreft. Hè? Ja. Maar hij heeft wel de ingangen, meer dan Poetin zelf. Hij heeft denk ik ook de diplomatieke gave om toch ook altijd nog weer een gesprek met Lincoln, zijn Amerikaanse ambtgenoot, misschien zelfs wel Joe Biden daar in die Indonesian lounge of in een ander hokje even aan te gaan. Hè? En te zeggen, laten we nog eens een one-hour telefooncall opzetten. Dus in zoverre is Lavrov dat heeft wel een functie dat hij daar is. Hij heeft een grotere functie dan president Poetin zelf. Dat is symbolisch. Waarbij je kunt afvragen hoe bereidwillig de Russen zijn om überhaupt een serieus gesprek te voeren en water bij de wijn te doen, toch? Ja. Want dat, daar lijkt het niet echt op. Ook iets te bieden hebben. Natuurlijk totaal niet dat er getornd kan worden aan het bestaan van de staat Oekraïne. En ook niet dat Oekraïne in zijn territoriale integriteit erkend moet worden. Maar er moet hier via diplomatie uitgekomen worden. Daar was ik blij met die speech van India. Die wijst op de vreedzame geschillenbeslechtingsmethoden. Hè? Dat is het openingsartikel. Artikel 39 van het belangrijkste hoofdstuk van de VN. Hè? Actie ter behoud van vrede en veiligheid. Hè? Ja. En het tegengaan van bedreiging van de vrede. En dat verwijst naar onderhandelingen. Dat verwijst naar dialoog. Dat verwijst naar bemiddeling en verzoening. En uiteindelijk naar arbitrage en het internationaal gerechtshof. Het is opvallend dat dat helemaal niet ter sprake komt. Maar in Den Haag hebben wij een hoofdorgaan van de Verenigde Naties. Ja. Het internationale gerechtshof. Die op 16 maart, dus betrekkelijk vroeg in de oorlog, een hele betekenisvolle uitspraak heeft gedaan. In de eerste plaats aan Rusland gericht. Hè. Jullie moeten hier weg. Onmiddellijk. Onvoorwaardelijk. Hè. En volledig. Hè. Ja. Maar goed, dat lappen de Russen aan hun laars. Ja. Wat moeten we daar dan mee verder met die uitspraak? Ja, dan zou de algemene vergadering, dat had Rutte ook kunnen zeggen, dat moeten onderschrijven. Hè. En eens kijken hoeveel landen dat willen. Dat is misschien redelijk onschuldig, maar dat zou toch betekenis hebben als de algemene vergadering zich achter een uitspraak van zijn zusterorgaan. Ja, leg dan meer het accent op die algemene vergadering in plaats van die Veiligheidsraad, waar die Russen toch een veto hebben, dus dat schiet niet op. Ja. Trek dan die algemene vergadering en de zeggingskracht daarvan meer in de spotlight. Ja, en dat is eigenlijk destijds afgesproken in Korea in 1950. Hè, toen is er een hele belangrijke resolutie aangenomen, Uniting for Peace. Ja, de Russen noemden het toen Disuniting for for War. Hè? Ja. Dat als de Veiligheidsraad verlamd is door een veto, dat dan eigenlijk de algemene vergadering het stokje kan overnemen. Dat is toen afgesproken. Russen waren woedend, hè? Want die stonden natuurlijk aan de kant van Noord-Korea. Maar de ironie van de geschiedenis wil dat betrekkelijk snel, hè, al bij de Suez-crisis in 1956, maar zeker ook bij de kwestie van Oost-Jeruzalem in 1967, waren de Russen. Die het initiatief namen om die Uniting for Peace-procedure te gebruiken, toen eerst bij Suez door een Frans en Brits veto en later een Amerikaans veto de Midden-Oosten-kwestie blokkeerde. Ja. Goed, de algemene vergadering duurt nog tot en met morgen in ieder geval. Laten we dan inderdaad met die ogen vanaf nu gaan kijken naar de ontwikkelingen daar. Want het is ook belangrijk om goed in de gaten te houden. Want iedereen heeft het altijd over de Veiligheidsraad en dat veto van die Russen. Maar je moet ook kijken naar die algemene vergadering. En misschien wel wat meer. Dank u wel, Nico Schuijf, emeritus hoogleraar volkenrecht. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze maandagochtend met Victor van der Griend uit Westervoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Even kijken, wat doet u in het dagelijks leven? Reservist bij Defensie en fotograaf als werk, besteedt veel aandacht aan het vader zijn en de dochter van 15 maanden dus. Zeker. Ja. En dan ook nog een tijd om het nieuws te volgen. Tussendoor. Ja, tussendoor, tussen de bedrijven door. Goed, we gaan kijken hoe het ermee is gesteld met die nieuwskennis. Komt dat is aan. Goed. Buongiorno. Goedemorgen. Ultraconservatief, nationalistisch, eurosceptisch. Okay, migratie is voor haar een belangrijk onderwerp. Het is toch een postfascistische partij waar ze uit voortkomt. Zij geeft dus nu aan dat het niet zo eurokritisch is. Baken van hoop voor sommige stemmers, een schrikbeeld voor anderen. Il fatto che in Italia non si sia votato per tanto tempo. Met het radicaal rechtse Fratelli d'Italia op kop. En je leert het Italiaans heel snel. Ja. Vraag 1. De Italianen krijgen, zoals het er nu naar uitziet, voor het eerst een vrouw als premier. Maar de opkomst was nog nooit zo laag in Italië. Hoeveel procent van de mensen kwam er opdagen? 45? Nee, ietsje meer, dat wel. Zo erg was het ook weer niet. 64%. Nu was het weer ook slecht gisteren in Italië. Maar het gedaalde vertrouwen in de politiek helpt zeker ook niet mee voor die opkomst. Vraag 2. De partij van Meloni vormt een rechtsblok met twee andere rechtse partijen. Namelijk met Lega en welke andere partij? Forza Italia. Forza Italia. Samen hebben ze ruim 40% van de stemmen. In vraag 3 maken wij gebruik van een fragment. Luister even hiernaar. Er dreigt een drinkwatertekort in ons land. Volgens waterbedrijven loopt het watersysteem tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende vraag naar water. Drie bedrijven moeten nu al gaan opschalen, omdat ze anders niet meer voldoen aan hun wettelijke verplichting om water te leveren. Vraag 3. Het overal leveren van kwalitatief goed drinkwater wordt lastig als de overheid niet ingrijpt. Daarvoor waarschuwen de waterbedrijven. Als er geen actie wordt ondernomen, krijgt bijna heel Nederland hier problemen mee. In welk jaar gaat dit spelen? Volgens mij over 3 jaar. Nee, ietsje later, in 2030. Het is dan ook de vraag of de 900.000 woningen die het kabinet wil bouwen kunnen worden voorzien van schoon drinkwater. Vraag 4. De waterbedrijven willen dat ze makkelijker toestemming krijgen om nieuwe waterbronnen aan te boren. De milieuorganisaties vinden dit te ver gaan en zij vinden dat Nederland eerst op iets anders moet inzetten. Wat moeten we veel meer gaan doen als het aan de natuurorganisaties ligt? Ik gok besparen. Ik denk het ook. Water besparen, minder water gebruiken. Vraag 5. Daarin maken wij opnieuw gebruik van een fragment. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Ja, er zijn gedragsregels voor Kamerleden. En daar valt onder dat je het aanzien, de waardigheid van de Tweede Kamer en van het ambt van Kamerlid geen ernstige schade toebrengt. Dus moet dat ook onderzocht worden. Pas, nee, zou niet weten. Nee. Het is D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Hij dient een klacht in tegen Forum voor Democratie, Kamerlid Pepijn van Houwelingen. Volgens Paternotte heeft Van Houwelingen met zijn tweet de waardigheid van het ambt van Tweede Kamerlid geschaad. En dat mag niet volgens de reglementen van de Tweede Kamer. Vraag 6. Op de foto bij de tweet van Van Houwelingen waren twee ministers te zien. Namelijk Karien van Gennep en welke andere minister? Kuipers. Ernst Kuipers, ja. De beide ministers beraden zich nog op stappen op de nazi-tweet van Van Houwelingen. Vraag 7 zijn wij beland. Daarin krijg je hints en die leiden als het goed is naar een persoon uit het nieuws. Dus de vraag is eigenlijk heel eenvoudig. Over wie gaat dit? Denk even goed na voordat je wat roept. Want als je eenmaal een naam hebt geroepen kun je niet meer terug. Komt aan. 4. Ik had wat weinig remmingen. Van de Poel. Zo, dat was snel. Voor 3 punten is de aanwijzing. En in plaats van fietsen moest ik brommen. Voor 2 punten. Ik kreeg een boete van 1500 Australische dollars. Nou, je voelt hem al. Voor 1 punt. Ik heb een nacht in een Australische cel moeten doorbrengen. Dan kom je inderdaad uit bij Mathieu van der Poel. Dat betekent dat jouw score na deze eerste ronde, dat ziet er heel erg goed uit. Je hebt een factor van 7. En dat belooft alle goeds voor een hele mooie einduitslag, waar de rest van de week dan maar weer tegenop moet boksen. Dus we gaan gewoon vol positivisme verder met de tweede ronde. De Nationale Nieuwsquiz. Met hoeveel won het Nederlands elftal van België? 1-0. Dat is goed. In welke provincie is dit weekend een intercity ontspoord? Limburg. Dat is goed. Hoeveel Nederlanders zijn opgepakt omdat ze een Belgische minister zouden willen ontvoeren? 4. Ja. Welk Japans autoconcern wil nu ook weg uit Rusland? Mazda. Dat is goed. De brieven die Ridouan Taghi schreef aan wie zijn vrijgegeven? Mohammed B. Ja. In welke stad is het wereldrecord op de marathon met een halve minuut aangescherpt? Berlijn. Dat is goed. Hoe heet de Nederlandse inzending voor de Oscars in de categorie lange animatiefilm? Knor. Ja. Welke munt is gezakt met 4% en heeft de laagste stand ooit ten opzichte van de dollar? De Britse pond. Dat is goed. Wie won het WK wielrennen met een breukje in haar elleboog? Van Vleuten. Annemiek van Vleuten. In welk land is de pensioenleeftijd voor vrouwen met 1 jaar verhoogd? Zwitserland. Dat is goed. Caroline Florijn heeft historisch goud gepakt. Op welk roeionderdeel? De skiff. Ja. Wie doet volgend jaar de halftime show van de Super Bowl? Pas. Rihanna. Vraag 13. Wie had dit weekend de ergste struggle ooit met haar zoontje in de Zeeman? Linda de Mol. Nee, Kim Veenstra. Je moet er even bij blijven. En de 12-jarige Luna gaat ons vertegenwoordigen bij welk festival? Eurovisie Kindersongfestival? Ja, zoiets. Het Junior Songfestival. Ik kijk naar de jury en volgens mij... Ik zie hoofden heen en weer gaan. We gaan het fout rekenen, want de echte naam is toch echt het Junior Songfestival. Streng hoor. Even kijken. 11 vragen goed in deze tweede ronde. En dat betekent dat jij op 7x11 is 77 punten uitkomt. Nou, de rest moet het nog maar even doen. Gek. We gaan het zien de rest van de week. En wellicht spreken we je vrijdag weer als winnaar. Ik ga danken emeritus, hoogleraar volkrecht Nico Schrijver, acteur Nart Verdonschot en spraakmaker, acteur, presentator en zanger, producent Remy Sambo. Fijn dat jullie er allemaal waren. Zometeen Sven op 1. Sven, goedemorgen. Carl-Johan, goedemorgen. Alsof het kabinet nog niet problemen genoeg heeft, gooit Bouwend Nederland er vandaag eentje bovenop. Ik ga praten met de voorman van die club van bouwers, Maxime Verhagen, tevens oud-CDA-leider. Zometeen in Sven op 1. Na het nieuws met Dorald Megens. Fijne dag nog. Dit was een programma van KRO-NCRV.